أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم عليه كما صليت وسلمت على إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى كل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله. ñi dawli rek di sante sun borom bi nga xamanteni mo ñu baxé wat ñu amaat ndaje ci jakam bi tedd ji di ñaan mu yok ci ay xéewal ak jamm ci sangu yonenti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla defal ko mbolem julit bayla yawmiddin gannaaw ba ñu ngi am contenté di delu ci wat ci kitabu tawhid li cheikh Muhammad ibn Sulayman at-Tamimi rahimahullah tay ñu wara jël buntu bu mu tuddé mune باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله بنت بوابو تاي موم لاي جيل ان شاء الله من باب اب بنت لا بوي واخ ني من الإيمان بالله بوكنا سي گم يالا الصبر موي على أقدار الله سي دوبال يالا يي من الإيمان بالله بوكنا سي گم يالا الصبر موي ala aqdarillah ci dogali yalla yi kon dal buntu bi nim ko tudde neena ngam muñ ci dogali yalla yi lolou dafa bok ci ngam yalla comme ni ko xamé sun yonnati bi alayhi assalam neena al iman bid'un wa sab'una shu'ba ngam kat ngam ci bopam jurom ñaar fukki xaj la ak lu top mune nak a'laha al a'laha la ilaha illallah xaj bi gëna kawé ci ngam yalla moy baat bobu di la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq xaj bi gëna soufé ci ngam yalla moy randalé lor ci wu yoon manam gis luy loré ci wu yoon nga dindiko jëf joju ci ngam yalla bok néna jëf joju mo gëna soufé ci ngam yalla mu tek ci nak né wal haya'u shu'batun min al-iman kersa nak ben xaj la ci ngam yalla te jikko la kon fi tamit borom tere bi dafay indi ben xaj ci xaj ngam yalla yi muy muñ te muñ lu am solo la ndax te sun borom subhanahu wa ta'ala bari na ay aya ci terem bi yo xamne day tag di wonne geureum na gaayam yi nga xamanteni dañoo lambayo ak melokan bobu di muñ té muñ nga gis muñ mom jikko la waye jëf la tamit waye liko lal ci suuf moy ngëm ku gëm yalla dëgg mo mëna muñ ci li nga xamanteni moy dogal yalla mo tax borom téré bi mu né minal iman billah bokkuna ci gëm yalla as-sabr muñ ala aqdarillah ci li nga xamanteni moy dogal yalla yi bo jangé al-qur'an di nga gis ay ay yu bari comme niñ ko waxé rek yu xam sun borom santa da fay woné li nga xamanteni moy muñ li daraja mi am ci diine ji lolou di nga ko deg ci aya yu bari yo xamni mi ngi koy woné ci téré bi ñu jël ci yenn aya rek pour woné importance muñ ak degeere li nga xamanteni mom la ko sun borom subhanahu wa ta'ala jox yang koy gis ci li nga xamé non la melalé way gëm yi pour won la né muñ dafa bokku ci ngëm yalla ba nga démé suratul baqara mu lay wax mbax moy lan moy ak mbax pour ñu naan nit baxna ci yeen critère lañ ko wara tek dafa tuddu ay melokan yu bari bam la ko limale nak ba sa mujju ga dafa melal way muñ yi sun borom mi ngi wax suratul baqara mu ne laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية بوب دال سن بوروم سبحانه وتعالى دا فلاي واخ لان موي اك مباخ مو ملني دال نيت ني نين نان ديو باخنا سن بوروم نين فوفو نين فوك ني فلا مباخ نيكات نيكوفا مو تامري آية نين اك مباخ كات نيكول غا جمالي سا جيم جي تنكوك سوو اك مباخ نيكول غا جمالي سا جيم جي تنكوك سوو وايي اك مباخ دال fim jëkka tambalé moy nga gëm yalla gëm bis bu mujju ba gëm malaaka yi gëm téré ba gëm yonenté ya yalla yoni won gis nga lolu ngëm la légui nak mu indi jëf mu né gannaaw gëm nga yoy nak dafa bok ci li tax ñu xamné mbax bax nga wa atal mal ngay joxé sa alal manam sa alal nga fi joxé ala hubbihi manam fekk né yow sax jamon yi ngay joxé sa alal sopp nga alal ji mo xam alal ju manti doon nak mo xam bubbu la mo xam yéré la mo xam matériel la mo xam alal la muy khalif yoy yep jamono ji ngi koy joxe fek yow ya soxla mako nga joxe ko sun borom subhanahu wa ta'ala neen nak ñoy ñoy ñu bax ni ñan ngay jox sa alal mune say jégué ñaalé ñom ngay tambalé nga jox tamit jirim yi ñi nga xamne dañoo ñak seen wayjur ak miskini ñi nga xamne amuñ luñ dundé ak ñi nga xamne dañoo nekk ci wu yoon tukki ñak ñoon tamit nga jox leen sa alal ak ñi nga xamne ñu ngi laaj am soxla di laaj muy soxla bo xamanteni l'islam nangono ko nga joxe sa alal tamit ci gorel jam yi ba nga xamne jam ngay am wala ko am bor bo xamne sonal nako nga fayal koko lol tamit day dugg ci riqab mune gannaaw lol nak ngay taxawal julli nga gis kon sun borom dafa lim yi yep doga andi julli kon lam la waxon sa tambale ba neela ak mbax nekul nga jëmele sa jëm ji tenko ko saw manam di julli rek da ngay jëk gëm yalla subhanahu wa ta'ala ak li aju ci ngëm yep jëf yu bax bolis nak di julli nak bu ko defé sun borom subhanahu wa ta'ala manam reconnaître ni yow ku bax nga bimu waxé julli mu tek ci joxé azaka té bari na sun borom fu mi leunkelé digënté julli ak dépenser dépenser alal wala joxé azaka sun borom bari na ci ay ay yo xam da fay leunkelé ñaar yi muy julli ak joxé azaka nga xamni ñaar yi ñoy and mënu ñoo takaliko mi ngi wax tamit ñi bax moy ñi nga xamné dañuy matal ko leuré wal mufuna bi ahdihim idha aharu ñi nga xamné fuñ patentel ko leuré rek dañ koy matal bam mat sekk mo xam ndax kan ko fekkal koku matal na wala matalul ñom seen yu nekk ci wante dañ koy matal parce que yalla mo leen ko sante war suñu borom neena wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan na ngeen matal ko leeri ndax ko leer dañ leen koy laaj kon yalla moko sante kon yow ki nga fekkal ko leeri bi mo xam koy ligeyandol la mo xam nga yor ligey yep nit wala ko yoral alal wala ko xamne secret nga yor mu woor la jox wax la secret yu yep dang ko wara sam wala ko xamne mbokk mo dox seen digeunte muy sa mbokam jégué ñaalé yep da nga wara sam ko leeri gogou wante na kolere gi gëna kawé jinn wala gëna sam moy kolere gi dox sun digënté ak sun borom ndax ñun ñëpp ñoo digëlanté ak sun borom né ko soono wacc ci kaw suuf da nañ la jaamu kon loolu contrat la buñ signé won té ñun ñëpp da nañ renouveler contrat bi sa buñu jullé contrat bobu sa bo kabaré rek di nga jang fatiha té bo jangé fatiha di nga wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy kolere gogou kon yalla né nak nga matal kolere gogou bi mu limé yépp nak mu andi nak né wasabirina fi al-ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba's ak ñinga xamne dañuy muñ su len metti lu metti dalé dañuy muñ sun ñak manam sunu ñaké mo xam luñu mënti ñak nak alal la dom la bakkan la lu mënti don buñ ko ñaké dañuy muñ ak jamono yi xaré tamit hina al-ba's buñ démé ba jakarlok nonu yalla yi na rajul seen bakkan fo tamit dañuy muñ kon muñ lu am solo la sun borom nak néna ñi mang melokan yi ñi bolé melokan yi nak ulaika alladhina sadaqu ñoña deggu ñoñu banu ne gëmna yalla duñ leen mëna reconnaître ne wax biñ wax ne gëmna yalla deug la luddul ñu melni suñu melé ni ba paré nak suñu borom ne ulaika alladhina sadaqu ñoñu ñoo deggu té deggu dafa bokkon ci shartu la ilaha illallah dafa bokkon ci surutu la ilaha illallah mu ne ñi melni ñoo deggu té wa ulaika humul muttaqun ñoñ ñoy ñi am taqwa taqwa bi nga xamanteni nak suñu borom ne ku ko am mom ya mérité duggu aljanna ba gis ne sun borom taala kon fi dafa woné rek ne ngëm yalla nek loy wax kété waye jëf la kon té yépp ay jëf la yi ci gëna bari bok ay jëf la ndax sun borom mi wax ci alquran ne ilayhi yas'adu alkalimu tayyibu wal 'amalu salih yarfa'u mune alkalimu tayyib muy baat bu tey muy la ilaha illallah ilayhi yas'ad ci yalla lay yeg jëm yow so waxe la ilaha baat bu day yeg jëm ci yalla wante nak neena wax bi rek du doy mune nak li yëkëti baat bi moy jëf ju baax wal 'amalu salih jëf ju baax nak yarfa'u moy yëkëti baat bobu kon wax la ilaha illallah te do julli yow sa la ilaha demul fen du dox met parce que yow ya dindi la ilaha illallah bi motax sun borom mune batub la ilaha illallah day yek jëm ci man wande du yek mom kesse al amalu salih jëf ju bax moko yekati kon il faut nga bolé manam ngëm wax bi nga wax ba pare jëf ko nak gannaaw bang ko deugale ci li nga xamanteni moy sa xol bo démé ci benen aya nek suratu ra'd sun borom tamit mang fay melal ay jaamam yo xamanteni jaamam yu bax lañ ñoñu tamit danaka gëreem na leen sun borom mu ne innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi'ahdillahi wala yanquduna almithaq walladhina yasiluna ma amara allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a alhisab walladhina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bilhasanati sayyi'a ulaika lahum 'uqbad dar mune yeglen nekat ñuy waru ci ay moy ulul albab borom xel yi ñi nga xamanteni ñoy waru ci ay moy borom xel yi te laata mu lay wax lool sax dafa am lu mu jëk wax dafa la ne afama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma est ce que di nga mëna mengalé comparer wala nga tollalé ñaar ñi moy ko xamanteni mom woor na ko ne liñu wacc ci yonent bi moy deug ak ku gumba ñaar ñi do leen mëna mengalé sun borom mi ngi melal ki nga xam dafa wéddi alquran comme actuellement ku dul gis ak gumba afama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma est ce que ki nga xamanteni woor na ko ne alquran deug la l'islam deug la dang ko mëna mengalé ak ko xamne mom dafa gumba sun borom nak sant la ne la yeugal nak ne innama yatadhakkaru ulul albab ñi mëna waru alquran deug moy borom xel yi mu mel dañ ko laaj wa borom bi ñan ñoy borom xel yi mu joxe ay critère nak bokko na ci critère yi mu joxe fi nak mu ne ñoo tamit dañuy muñ waye bu ñuy muñ nak fan lañuy tek seen ak muñ loolu moy li jara bayyi xel mu ne borom xel yoy ma lay wax moy ñi nga xamne dañuy matal seen colère gis nga fofu tam matal ko la fa jëk tudd moy yow sa relation sa digënté ak sa borom nga matal ko alladhina yufuna bi'ahdillah ñi nga xam dañuy matal colère bi yalla ba moy bam leen waxé né alastu bi rabbikum est ce que ma seen borom ñun ñëpp waxon nañ bala yow yaay sun borom shahiduna téré nañ bam ban ba nga xamanteni waccu gon ci kaw suuf sun borom nak né borom xali moy ñi nga xam dañuy matal colère bi yalla ba tayit wala yanqudunal mithaq duñ mata fecci ben colère buñ sax ak manti doon moy ñi nga xamne tamit walladhina yasiluna ma amara allah bihi an yusal ñi nga xam dañuy jokk li yalla diglé nañ ko jokk lu melni mbokk digënté sa mbokk yalla daf né nang ko jokk nang ko rafetal sa mbokkum julit mo xam sa mbokkum jégué ñaan la wala sa mbokkum julit wala ko sékkal lu ngeen mënti sékk dal na nga rafetal seen digënté mu tek ci nek ne wayakhshawna rabbahum dañuy ragal seen borom manam lepp luñuy def rek ñu ci bayyi xel bañ yalla méré leen kon dañ koy rafetal mu ne wayakhafuna su'al hisab ñu ngi ragal nak bisab rek la ba dañuy ragal bisab rek la ba liñuy jëf sa buñ koy jëf rek ñu ngi xalaat bisab rek la ba kat nakala nara mel bis bo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala tekna al mawazin al qist wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyama bis nga xamne sun borom day tek ay balance yu sensible nga xamne so fa tegon mithqala dharra lu toll ni atom bi gëna soufé sax mu wax la poids bi num toll ñom ñu ngi koy bayyi xel diko ragal bim waxe li tamit mu ne walladhina sabaru moy ñi xamne tamit dañuy muñ fo leen fekk dal dañuy muñ waye muñ nga fuñ koy tek mu ne ibtigha'a wajhi rabbihim sakku ci rek jëmu yalla manam ñu sakku seen jëmu borom motax ñi muñ muñunu ngir ñak pexé muñunu parce que da fay seuf waye dañuy muñ parce que dogal suñu borom la subhanahu wa ta'ala ndax lepp lu am ci kaw suuf suñu borom moko dogal mu dal di indi yenen melokanes ne wa aqamus salaa wa anfaqu mimma razaqnahum ñu taxawal julli ba pare nak dépenser ci lama len wërtegal nga fa tamit julli ak dépenser la bolé comme nim ko bolé ci ay bu jëk ba julli ak joxe azaka fi mu ne dañuy julli di dépenser sen alal bu ne dépenser alal nak azaka da ci dugg saraxé da ci dugg dépenser sa njabot da ci dugg tamit dañuy dépenser sirran wa alaniyatan ci lu neub ak lu feñ ñom dal dinañ dépenser ci lu nit ñi yëk ak lu nit yëgul ñom sen borom subhanahu wa ta'ala lañ ci xal li ñi def dañuy sellal sirran wa alaniyatan mo xam dañ koy neub mo xam day feñ dañ koy joxe muy sen alal gi len yalla wërsegal mune moy ñi nga xamne tamit wa yadrauna bil hasanati sayyi'a dañuy fek lu ñaaw fagne ko lu rafet manam nit bu jëme ci ñom lu ñaaw ñom lu rafet lañuy jëme ci koku comme ne ko sun yonnante bi ali sallam jangale ci ben denkané mu ne ko wa attabi'i sayyi'ata al hasanata tamfuha nanga toftal lu ñaaw toftal ci lu rafet lool moy effacer lu ñaaw la kon yow bo defé lu ñaaw gawal def lu rafet la effacer lu ñaaw loolu mu ne nak ñooñu dañuy fek ci lu rafet lu ñaaw lañ koy manam dañuy fek lu ñaaw lu rafet lañ koy fegé sun borom nak mu ne ñi mel ni nak ulaika lahum uqbadar ñoo ñoy mujjé kër ga addar fi aljana la ci djublu ñooñu ñoy mujjé këruk aljana ga ñu ne ko kër ga aljana nu mel mu ne jannatu adni yadkhulunha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim moy aljana ya adna adna dafa bok ci turi aljana yi ndax neena jurom ñetti aljana mo am mune ñooñu melni danañ dug aljana ak kep ku baax ci seeni wayju sun baaxé danañ and ak ñoom dug aljana ak seeni jëkkeer wala seeni jabar ñan doon feeyal ci aduna ak seeni njaboot mo xam seeni dom wala seeni sepp ñoom ñep danañ and dug aljana bu fekke nak baax nañ mune ñooñu bu neey ba dug aljana ak seen njaboot legui nak malaaka yi nga xamne dañ leen doon ñaanal dañuy ñew ci ñoom wal malaaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab legui nak malaaka yi di dugg ci ñoom buntu bu ne ba aljana buntu yi bari na legui nak buntu bu ne rek amna malaaka yi fay dugg bu ñew luñu leen di wax ngeen baye xel wax bi malaaka yi wax dañ nan salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbadar yeen kat jamu yalla dana wacc ci yeen ci muñ ngeen doon muñ ci aduna kon ngeen gis nekete jikko yi yep sun borom lim fi muñ mo tax ñu man ko def ndax sun borom fi lim na fi ay jikko dañuy matal ko leure ku mënul muñ do matal ko leure dom dañuy respecter contrat ku mënul muñ do respecter contrat yi dañuy def li nga xamanteni moy jokk li yalla digle ñu jokk ko ku dul muñ do ko def dañuy ragal yalla di ragal bisu regle ba di taxawal julli ku dul man ku mënul muñ do ma taxawal julli comme ni mu waré di dépend sen alal tamit ku mënul muñ tamit do def lolu motax jikko yu yep da ngay gis ci muñ la taxaw motax malaaka dal bimu ñewé néwulen yeen dal jamu yalla yalla na wacc yeen ndax julli ngeen nan julli wala dépense ngeen nan dépenser wala yeurma ngeen am dañ ñoo wax ben cadeau rek bu gatt bo xamne mo teunk lepp moy bima sabartum yalla jamu yalla dina wacc ci yeen ci muñ nga nga xamanteni yeen ngi ko doon muñ fa ni'ma uqbadar kon eskay seen mujjantel kër gi kër gu bax la muy aljana bari na ay ay yo xamne sun borom mi ngi fay woné muñ nuy dem suratul hajj sun borom ma ngi fay wax muné la وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سمبروم نينا وبشر بغلال المخبتين مخبتين لينا مومن لنكا وايال نيان نيوي مخبتين نيغا خامني يانغ لين دي بغل يانغ لين دي ديك الجنه نخت بولي بغل نانغام يي ريك موي الجنه لا لين جيمي مومن لي دال دنج كوني مخ كوم نيك كو بغا نيك مخبت نوي ميل sun borom moné mukhbitin yima lay wax nang len fegalal moy ñi nga xamné nak idha zikrallah fuñu tuddé yalla rek wajilat qulum sen xol tit manam fuñu tuddé ay yalla rek dañ koy yek sen xol dañuy tit dañuy xam magaw yalla motax té ndigal yalla day force ñom moy yalla day reuy ci ñom parce que nekul né moy gi dañ koy oyofal waye kim ko sekkal mo reuy motax kon benn moy du oyof ci ñom ñom mom li nit ñi nan li kabira li saxira ñom yi lepp kabira lañ ko tek lañ ko def parce que yalla bo xasse digle rek da ngay xol ci mu yalla nim kawé motax ñom duñ moy yalla lu mu touté touti mo sun borom ne moy ñi nga xamné ira dhikrallah fuñ tudde yalla rek wajilat qulubum sen xol ya tit lu ñuy mel mo ne wasadirina ala ma asabu moy ñey muñ ci lepp leen dal lu leen dal rek dañ koy muñ kon gis nga fi tam indi na fi jikoy muñ mo ne tamit wal muqimis salah moy ñi taxawal julli bam waxe julli mu tegaat wa mimma razaqnahum yunfiqun dañuy dépenser ci lema leen wërsegal man yalla kon li ay aya la rek luñ doon indi pour deugal li nga xamanteni mom la Muhammad ibn Abdul Wahhab tuddé buntam bi ne minal iman billah as-sabru ala aqdarillah bokuna ci gëm yalla nga muñ ci dogal yalla kon loolu leer la nax aya deugal nañ ko legi nak mu tambali ci ben aya bu nek suratut taghabun muné wa qawlihi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbahu qala al-qamatu هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم مني سن بروم سبحانه وتعالى ميغي واخ سي سور التغاب مني تي اما موي واخ لو تخ دا فا جيك واخ ني ما اصاب من مصيبه الا باذن الله امول دارا لوي دال ludul ci ndigalu yalla lay dalé moné ci kaw suuf fi amul dara luy dal wa ma asaba du dalé min musibatin ci luy dalé illa bi ibnillah ludul ci ndigalu yalla lay dalé bam waxé lol ak nek waman yu'min kep ko xamné gëm nga billahi ci yalla yahdi qalbah day dalal saxal saxol manam saxol day dal kon ki gëm yalla xolam day dal ñu né alqama mom dafa tekki aya bi wax be sun borom ne kep ku gëm yalla yalla dalal saxol yow do saxol du reuf reuf yi da ngay am ak dal muné qala alqama borom xam bu ni wax alqama neena huwa ar-rajulu moy waja nga xamne kat tusibuhu al-musiba ak musiba daf ko dal fa ya'lama waja xamne annaha naka musiba kat min indillah ci yalla la joge musiba dal na la nga xamne ci yalla la joge xam gi nak moy gëm gi al-ilmu huwa al-iman kon fa ya'lama ay fa yu'min mom mu gëm ne li ci yalla la joge parce que dafa gëm yalla motax fa yarba mu daldi gërem content ci musiba bi musiba dal nako metti nakat waye mu content parce que xamna ne ci yalla la joge wayu sallim mu jebal bopam ci musiba bobule bo deme ci tafsir ibnu abbas tamit mom aya bi tekki nako ci benen waxin mune wax bi sun borom subhanahu wa ta'ala ne waman yu'min billahi yahdi qalbahu mune ya'ni yahdi qalbahu lil yaqin فيعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه فوفو تفسير الطبري لي غاكاي فك من ابن عباس بيمي تيكي ليغا خامتاني موي ايه بي يخدي قلبه بسن بوروم واخ ني كيب كوغام يالا يالا دا نا دالا سخول ابن عباس من ليم سي جبل موي يخدي قلبه لليقين يالا داي دالا سخول سي يقين مانام تا غام يالا غو وور دا غاي ام غام يالا غو تغر legui nak fa ya'lama annama asabahu lam yakun liyuqtih lepp lo xamanteni dal na la xamal ne monu wol won jaat man il fallait ko mu dal la yalla bindon nako dana la dal wama aqtahu lepp lo xamne dalu la nak lam yakun li sebi dula ma dal kon gisee ibnu abbas limu wax ni dafa mokal hadith bako sun yonnati nga salam jangalon parce amna hadith bu ibnu abbas nan kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam nekon na ci gannaaw yonnati and ak mom di dox mu japp sama loxo ne ma ya ghulam inni uallimuka kalimat e yow xale bi kay ma jangala ay baat manam ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tijahak wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak ibnu abbas mu ne dama ma sa andak yunus tabi yalla sallallahu alaihi wasallam ma nek ci gannaaw mu japp sama loxo bu xale bu ndaw la mu ne ko ay xale bi kat kay ma jangala ay baat yo xam dina la jariñ wattul yalla yalla wattula wattul yalla fo dem rek fekk fa yalla moy yow ba baye xel ci yalla lepp loy def rek samontel ndigal yalla yi ak téré yalla yi bu ko defé sa bu amé ay problème yalla mo lay taxaw mu ne ko nak nga xam nak ni lepp lo dal ci aduna falé ka mu dal la mun won fexé ba dula dal lepp lo la dalu tamit mun lo wona dal sun borom subhanahu wa ta'ala bind nako sam mu jontel xalifa daf ko né rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf li yalla na ra tek sa kaw bind nako ba paré té keuyit yo yam ko dun bindé da ja waw na ken mun ko effacer yek sen khalima ya lolu ken duko manate ken manatu te yok ndax yalla yekene xali baba du sa bindati kon lolu simi dug moy al iman bi qadarillah manam gem dogalu yalla kon lolu ci tafsir tabari lañ ko jele waye bokul li ñew ci tere bi legi ñu continuer tere bi muné wa fi sahih muslim an abi hurayrata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nati huma bihim kufrun at-ta'n fin nasab والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من بو ديمي سي صحيح مسلم مي تيرب مسلم بام داجال احاديث يا من جيل نانسي ابو هريره يال نكو يالا گرم من انت يالا صلى الله عليه وسلم نينا اثنتان في الناس هما بهم كفر نيارا نياري مير نيغي ني سي نيت ني نيت ني ناك sababu ñaar yoyu dañ nek ay yefeur ifnatani fin nar ñaar ngi ni ci nit ñi huma ñaari mbir yoyu bihim ci nit ñi kufrun ay yefeur lañ manam ñaari mbir yi dal dana tax nit ñi nek yefeur ten ni ci nit ñi bu jekk ba mo ne at-ta'nu fin nasab manam di jam ci askanu nit manam di jam ci askan manam di tutal nit parce que askan gam bok mo ne lolu ak kefeure la manam mandarga la ci mandarga ay kefeur manam yi nga xamanteni ñoy jahili ceddo yi nga xamanteni ñoo doon dund avant l'islam di ñew non lañ meloon mu ne nak at-ta'nu fi nasab di jam ci askan nit ki di xeb nit ki parce que mamam nangam la doon liggey wala nangam la sante mu ne lolu aju affaire ceddo la affaire kefeur la ñaaral bi moy wan niyahatu 'ala al-mayyit ak di joy ko xamne dafa genn aduna bu ne niyaha nak moy joy di yuuku boole ci ay baat di ca batu di wax ay wax yo xamanteni da fay melni rek yow gëmo dogal ak yalla bi ay man fuma jëm ak torox na ak lan la def yalla ko miñ koy déggé ci jigen ñu ci la gëna baré sun yonent bi neena lool dafa bok ci yefu yefeur lan motax mu lim fi manam ñaari mbir yi ne nit ki da fi nekké feur parce koku dafa wéddi dogalu yalla bi ki nga xamné bu amé ku genn ci mom mbokk bu genn aduna day joy di wax yena wax ko muñul su muñu du def li motax mu indi hadith bi ci buntu bi mune jele nañ ci ñom ñaar tamit walahuma alayhi mas'ud bune walahuma moy bukhari ak muslim jele nañ ci bukhari ak muslim tamit alim ni mas'ud marfu'an jele ci abdullah ibn mas'ud sun yeen tab yalla bi mune laysa minna man daraba al hudud bokul ci ñun julit yi ko xamne yaangi door say lex man yaangi pes say lex parce dafa nekkon ci arab yi sun amé lo xamanteni lu metti la bu len dalé dañuy pes seeni lex di door seen bop lolou dañ ko daan def jigen ñok ño gënon bari ñuko daan def ci ñom manam seen jëkkeur wala seen bayyi wala seen dal seen mbokk gene aduna kun fonk pour wone ne koku fonk nañ ko dañuy metti la seen bop di pes seeni lex kon lolou tamit man nga ko qiyas ci li nga xamne mom la shi'a yi di def bi bis bo nga xamne nañ ci lañ rayon husayn bis bu delu ci ñom dañuy sonal seen bop di jam seen bop di def sax lu raw pes ay lex kon ñom tamit yonentim neena bokku ci man laysa minna bokul ci man bokul ci ñun julit ñi man darbal khududa ko xamne yaangi test say lex lol day wone tam yow muñu dogal ak yalla bi ndax di wone ni daf la metti bay musi bay mbugal sa bop lolou day wone yow muñu li nga xamanteni moy dogal ak yalla bi kon gëmo dogal mune bokul ci ñun tamit ko xamne wa saqal jiyub yaangi xoti say pos manam jalla bi ñun daan sol da fay am ay pos ci côté bi legi ñom dañ ko daan xoti nak wala ci seen deun lañuy japp daldi xoti li nga xamanteni moy yeur yeen daan sol buñ amé lo xamné metti na len mune kuy def lol tay bokko ci ñun ko xam dal bu amé lu la metti ngay xoti sa yéré mune lu koku bokul ci ñun wadaa bi da'wal jahiliya ko xamné mi ngi woté wo wotay ceddo man di wax waxi ceddo comme wax yo nga xam dañ ko daan wax di wonane ñom dal metti lu nañ li nga xamné moy dogal bu yalla bi mune lolou tamit ku koy wax bokko ci ñun yeen saay tamit nga dégg ci tagay kat yi ñuy wax bo xamné ñom xeyna bayiwul ci xel mais wa waruñ ko wax manam nit gën aduna ñu naan ñu ngi am naqar ak tiss ci tagge bi ni tagge diw lolou waxu heureul la waruñ am naqar ci dogalu yalla man nañ am tiss nak ndax tiss ma mënul ñak waye waruñ wax ne ñu ngi am naqar ak tiss ndax te dogalu yalla kenn waru ko naqarlu mom la alqama wax rek mo ne ki nga xamanteni yalla da fay dalal xolam moy ko xamanteni ci dogalu yalla bi ñëwé day xamne ci yalla joggé lu ci tek moy fayarda day contant ci dogal bi wayu sallimu jébal ci dogalu yalla bi ko xamne yaangi gëreem dogalu yalla bi nak do am naqar ci dogalu yalla mo ne wa an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة مو اني وات حديث بي توب مو ني جيل نان سي انس ابن مالك مو ينتب يالله صلى الله عليه وسلم نينا سوسن بوروم نامي سي جامبي لو باخ سوسن بوروم نامي سي جامام بي او ييو إذا أراد الله بعبده الخير يالله سنامي سي جامام بي او ييو لان لا كاي ديفال عجل له داف كوي غاواله بالعقوبه سي مبوغل في الدنيا سي ادنا يالله سولو نامي داف لاي مبوغل سي ادنا لول لا سن يونتي الله سلام واخ كون كي سن بوروم سبحانه وتعالى موم سو بوغي جامبي لام كو نارا مبوغل يوم القيامه لول لا كاي تك في ادنا بوكو ديفي بو داجيك موم نا موي بانيخ سي موم إذا أراد الله بعبده الخير يالله سنامي سي جامام بي او ييو té bu né jaam bi moy ki nga xamné yalla nangou na né ab jaamal ndax ñun ñëpp ay jaamu yalla nit ñëpp jaamu yalla waye dafa ñoo xamné ñom nangouun jaamu yalla motax ñom suñu borom xala fi tuddé wuñ leen abd wante fi bu né bi abdihi ci jaam bi moy ki nga xamanteni mo nangou su yalla namé ci mom yiw ajjal lahu bil uquba daf koy gaawale mbugal di fi dunya ci aduna manam daf koy tek ci aduna bi ay nattu daf koy nattu nattu yoy su ko muñé nak moy far ba ay bakaram di yëkëti ay darajaam di yok ay tiyabaam mune nak wa idha arada bi abdihi sharra yalla su namme ci jamam bi aw ay manam lu metti safanu yiw su ko namme mbugal yowal khiyam lu mi def am saka anhu bi nanbi daf koy bayyi akay bakaram manam waji day def fi bakar yalla di gën yok xewal rek hatta idha jaana nak muñ daadi xamne nak fofu la mbir ma yem motax mune wa idha arada su yalla namme bi abdi ci jam ak sharra aw ay moy mbugal am saka anhu bi nanbi daf koy bayyi akay bakaram hatta yuwafa bihi yawm alqiyama bamu dajé ko yow qiyam nak mu fay ko fay gu matuk da koy fay gu matuk hatta yuwafa daf koy matalal bihi ta ya hamuka allah la nga xamné moy bakar ba fay gam ko nara fay yawm alqiyama bisu penc ñu ne sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo ne ku jëf ben bu bon la lay fay wa kon lan motax nit ki nga xamanteni mi ngi jaamu manam mi ngi nek ci aduna bi dund fi juroom benn fukki at masalan di moy yalla bu deewé ñu ne ko yow dan lay mugal sa diiru dund lopp sax juroom benn fukki at kon fofu bo xowale ci zahir ni da nga nan ah lolu jaaxal nañu te yalla ko mandu la ñu ne parce bo gisee sun borom subhanahu wa ta'ala di fay koku diiru dundam sawara moy mom bu dundon fi aduna diiru dundam da fay moy yalla kon sa yene ba la ko sun borom subhanahu wa ta'ala acc da fay faye lolu gis nga sax ñanga xamanteni ñoo dem sawara dan nan yalla may ñu rek dimbaliñu ñu noyi ben noyi ci biti wala bok ñu delowat aduna sun delo aduna dal di jaamu sa borom dal di la jaamu dal di tok sa yonente sun borom mu ne xamna len suma len delo won tamit da lañ delu sa lañ nekkon kon yalla toñul ken ku nek daf lay fay sono sa yene bu fekke julit bi la mom lim fas yene moy même ko sun borom mayon million ak tamit million ak yeb daf koy passer ci lu neex yalla motax su deme aljana dir dundum aljana manam su deme yawal qiyam dir dundum aljana la jëm ki nga xamne ab moy katam yalla la sun borom may ko xewal muy feuteurlu ci kaw nit ñi topul sun borom subhanahu wa ta'ala di safantal alquran wala di contre li nga xamanteni moy li nga xamne moy jangale alquran wala l'islam manam ko xam dal gëmul yalla diru dundam tam sun borom subhanahu wa ta'ala bayiwon da fay continue rek ci moy yalla motax bu de ba day sun borom diru dundam fo tamit sun borom da fay faye li nga xamanteni moy lim mérité on gis ne sun borom ko mandu la tojul kenn kon dal hadith bi liñ ciy déggé moy sun borom su namé jam bi bëggal la aw yiw daf lay téla tek ay naqar fi ci aduna manam li nga xamné mo la narona dal ëlëk ndax té nit kenn manam matul nit ñëpp dañuy joom di def ay bakkar amna bakkar yo xamna soko défé bu loko sun borom jéggul ba nga def yamal xiyam mom du baax ci yow légui nak daf lay tek fi yenn metti mo xam ngay ñak sa mbokk mo xam sa yaram nga ñak cër wala nga ñak alal wala dal nap yi bari na legui nak yoy soko muñe nak moy teggi bakar yi bo defé bo ne yewal xiyam nak ngay ko set wit moy hisaban yasiran regle gu yom la lay sun borom di regle legui nak bu fekke sun borom nak xamna ne yow ak mbax nekul ci yow legui nak ngay def ay ñaawteef yoy du lako teela mbugal yama fi ci aduna daf lay yok ay xewal dila yok xewal nak ngay gëna fetterlu rek di gëna dem ba nga dajje mom yamal xiyam nak hatta yuwafa bi yawal xiyam mu fay ko pay gu mat sekk yamal xiyama mune wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna 'idama al-jazaa'i ma'a 'idami al-balaa wa inna allaha ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridaa wa man sakhata falahu as-sakhatu hasanahu at-tirmidhi mune yenente bi yalla sallallahu alayhi wa sallam neena inna 'idama al-jazaa fay guray ma'a 'idami al-balaa mi ngi andak nap buray manam ki la upp nap ci aduna muñ ko muñ bu rafet yowal xiyam mo le upp ak pay inna 'idama al-jazaa li nga xamanteni moy pay gu reuy ma 'idami al-balaa mi ngi andak nap gu reuy ni nga ko degge ci wax ba sun borom ne inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab bam la melale yent yalla ayyub nga xamne ayyub mom bu fekenteene walu sabr la muñ rek mo jël drapeau ba ndax sun borom ko natone ay nat yu metti ci yaramam ci alalam ak ci njabotam muy ñetti façon nat yu yep mu muñ ko muñ bu rafet dem na ba nga xamanteni sax mom dem na ba manatul wax lan lay wax rek moy yalla dal inni mastani yadur man kat lor da dabnama waxul sax ñakna sama alal ñakna sama njabot ñakna sama yaram sama katan mais dak limi wax moy inni mastani yadur yalla lor dal dabnama wa anta arhamur rahimin yaay ki mana yeerum ki dak yeerum ñep su borom dak kay teggil natuba delo ko li nga xamne moy yaramam delo ko njabotam delo ko alalam ndax muñ bu rafet ba su borom nak ne innama yeglen ne yuwaffa dañi matal as-sabiruna muñ kat yi ajrahum cien ak pay bi ghayri hisab sama calculer du mané yow ci aduna témèr at la nat won kon témèr at la lay may fi aljana dede dama lay jox lo xamanteni day mat seuk non la koy joxe kon da koy depo rek la yonenti bi wax ne inna 'idamal jazaa pay gu reuy ma 'idamil balaa mi ngi andak nat bu reuy mune nak wa inna allaha ta'ala sun borom bu kawé bi ira ahabba qauman su soppé aw nit yalla bu la soppé aw nit bu len soppé té lolu mo jara ñaan nga sopp yalla baxna way nga fay ba yalla sopp la mo gën mune nak yalla su soppe aw nit numi def ibtalaah daf len di nattu yalla su la soppe daf lay nattu manam daf lay tek ay metit mune nak ñoñu yalla sopp nit ñoñu yalla bëgg nattu len nak ci bir nit ña nekul nak ne ñepp ño mérité nattu ko manam masalan sun bon santa man na fekk ak xet nattu len man daf leena bëgg bëgg na yeena na len lu bax dal mun tay len am nattu mo xam mëndu la mo xam taw bu metti la ñew daanel kër yi wala gal gu kopp la seeni mbokk genn ci aduna wala ñu bay ba pare amuñ dara wala ñeere ñew lek ko natt yi bari na mo ne daf leen di nattu nak ci biir nit ñoñu faman rabiya kep ku gëreem nattu ba falahu rida da nga am gëreemal yalla manam kep ko xamne gëm nga yalla ci natt bi xamne ci yalla la joge nga muñ ko muñ bu rafet koku dana am ngeureumal yalla wante nak waman sahita kep ku mer ci nafu ba falahu as-sahata koku dana am meru yalla kon li tamit da fay deugal rek hadith bi ci kaw daf koy geuna deugeral kon dal hadith bi lolu wax munena hasanahu at-tirmidhi nena hadith bu rafet la kon lolu la indi won ci buntu bi munena fihi masail amna ay masala yun mana jangé ci buntu bi al ula bu jëk ba tafsiru ayati taghabun leral ayat ba nek suru taghabun ba sun borom ne waman yu'min billahi yahdi qalba kep ko gëm yalla rek yalla da fay dalal sa xol manam da ngay gëm nat yi sun borom ta'ala da di dalal sa xol nak yow ngay am ak dal as-thaniyatu ñaarel bi ni jangé ci buntu bi anna hadha min al-iman billah nga deg gis nak li ci gëm yalla la bok manam musiba dal la nga dalal sa xol gëm nat bi lolu ci gëm yalla la as-sa'atu ñettel ban ci jange at-ta'nu fi an-nasab manam di xat ni seeni askan manam di xat ci askanu nit di jam askanam mune lolou dafa bok ci yefu ceddo ar-rabi'atu ñettel ba shiddatul wa'id fi man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliya mune tekku bu metti bi nga xamne tekku nañ ci ñi nga xamne ñu ngi def ñetti mbir yi manam ñi nga xamne dañuy pet seeni lex di xoti seeni yere seeni dënd sa sey seen yere sa dënd ba lañu japp di xoti di dem buñ amé naqar ba paré nak di wax waxi ceddo di wax ay wax yo xamanté day wone ki dal mom gëreumul dogal yalla moy wadaa bi da'wal jahiliya di wax waxi ceddo mune koku dañ ko tekku bu tar ndax té tekku wessul suñu yanté bi né koku def danaka yow ap man nañ la wax né def nga yifi yéfer al khamisatu juromel bi ñu jàngé ci buntu bi moy alamatu iradati llahi bi 'abdil khair mandarga bi wone né yalla bëgg na jaamam bi mere manam yene nako aw yiw mandarga bi wonene yalla bëgg na jaamam moy nat giñ koy tek ci aduna as-sadisatu jurum benel bi iradatullahi bihi ashara mandarga bi wonene tamen na yalla namalul jaamam bi aw yiw moy duko nat ci dara te neenañ sa as-salafu salih moy ñu mag ñu bax ñom dañ daan xol seen bop seen digënté seen bop dañ ko daan nat ci nat yu leen daan tek ñom neenañ ko ci tok at ba at ci gisoo ben nat da ngay tit da nga naan wa man yalla baadul man dama nekk ci lu neexul yalla waye ko ci am ay nat nak da ngay gëna deugër gëna sant sun borom xamne yow yalla baye faté wala te yalla du faté waye nan la lay faté moy bo faté sa bop nasullaha fanafiyahum fat nañ yalla yalla baye la sen bop ñuy dem duñ contrôler sen bop duñ xam ci luñ nekk bu sen affaire gëne bax ñu fawone gëna no jégué yalla fekk nak mbir mi déméwul non am ay nat yu metti ñak alal ñak njabot lool te tekkuul ne yow yalla bëggula wante safan manam contrôle lay woné sax moy da woné yalla bëgg na la wante nak day fekk yow nga muñ bu rafet motax mu ne dal manal ga bi woné ne yalla bëgg na la moy nat yi manal ga bi woné ne yalla bëggula moy bañ la tek ay natu as-sabi'at jurum ñaarel bi alamatu hubbillahi lil 'abd manal ga bi woné tamen yalla sopp na jaamam bi moy ñu koy jëgé xarit ba sun borom sun yonent bi ne yalla su namé aw nit daf leen di natu ku gëreum am ak ngeureum ku mer am ak meru yalla mom la wax ci as-saminatu jurum ñettel mu ne tahrimu saqati aram bi nga xamanteni metti dogalu yalla aram na manam merci dogalu yalla dafa aram kon li dagan moy geureum dogalu yalla bi même bu lelu metti la sax wante nga bañ ci mer ak taasiatu jurom ñentel bin ci jange nak moy sawabur rida bil bala fay gi nga xamanteni danañ ko fay ki nga xamanteni contant na ci natuf yalla bi ko xamanteni contant nga ci natuf yalla bi li ngay am moy contant tepp yalla yalla da fay contant ci yow ni nga geureume ndogalam bi bim dalé sa kaw non la sun borom subhanahu wa ta'ala di geureume kon lolu moy li nga xamanteni mom la cheikh bi mohammed ibn abdul wahhab andi won ci li nga xamanteni moy buntu bi comme niñ koy baxaw li def dañuy dem ci ki nga xamanteni moy ibn usaymin rahimahullah mom lan la déggé ci buntu bi ci al qawlul mufid légui mom dafa tambali ci buntu bi muné wax bi borom téré bi né as-sabru ala aqdarillah muñ ci ndogalu yalla yi légui comme niñ ko baxaw def mom dafa lay léralal titre bi lan la ko déggé mune as-sabru baat bobu di as-sabru mune ci luha lim ci limi tekki moy al-habsu moy nga teye sa pakkan manam nga baña feurfeuri bu ne sabara moy hadisa manam teye na bopam manam melni ku tejj sa bakkan dal mune masalan di nga deg arab bu ne qutila sabran ko kat ray nañ ko sabran mune lim ci jublu moy mahbusan ma'suran manam nit ko xamne dañ ko yew tejj ko fenn ba mu de dañ nan ko kat ray nañ ko sabran kon sabru limi tekki dal moy nga teye sa bop kon da li ngay deg ci lolu ci wax bi mu wax moy habsun nafsi ala asya moy nga tey sa bakkan bam baña def ay mbir kon bu ne nit ki muñ na moy mom fexé na dal ba contrôler bakkanam ba fam na rono jëm te neexul yalla mu teyeko ba defako kon lolu ci lo ngay deg moy top yalla yep am muñ la nit ki meuna muñ moy mëna top yalla moy manam muñ moy yalla tamit manam moy yalla mi ngi ni tew sa kanam so mënul muñ do ko baña def motax mu ne la muñ ci bopam ñetti xaj la mu ne as-sabru ala salati aqsam bu nané muñ dafa am ay xaj muñ ci bopam ñetti xaj la mu ne xaj bi dekk moy nga muñ ci top yalla manam sun borom sahara dafa diglé nga top ko légui top mu kay top nak yene say du neex sa bakkan wala bok yene say nga war ko def am lu tew ci intérêt aduna wala boko defé sax ñu xagn la intérêt aduna yoy yep mu ne so mané muñ ci ngay mëna top li nga xamanteni moy si ngay mëna def top yalla gogou mu ne bo démé ci suratu taha sun borom mi ngi wax yenen te bi ne ko wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha na nga digal sa waqf julli te nga muñ ci julli manam na ngeen muñ ci julli kon julli ku mënul muñ do ko mëna def digal ngay digal sa njabot julli tamit ñoo so mënul muñ do len ko digal ndax tay xeyna man nga ñew digal leen ñu julli nga digal leen ñu deugar bop nga ne man dal sonuna tayina na len bayyi ko def lu way def bopam leen nak kon yow mëno muñ waye da nga wara continuer rek di digal continuer di digle ndax loolu suñu borom digal yeen tay mu ne ko wa'mur ahlaka digal sa njabot bi salati ci julli wastabir 'alayha ta ngeen muñ ci loolu nak manam ngeen muñ ci julli waye yow mi digle tamit di kilifa gi nga muñ ci digle yi ngay digle mone bokkuna ci muñ top yalla tamit moy nga muñ ci li nga xamé moy ndigal yi manam yow mi diglé da nga wara am tamit ak muñ mo xam ci njabot nga nek mo xam ci mbolo nga nek nek imam di wote wala di jangalé da nga wara muñ sun borom mi ngi wax yonent bi ne ko wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha mone na nga tey sa bop yow yonent bi na nga tey sa bop andak ga ya nga xamanteni fo len fek rek ñi ngi ñaan seen borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ci suba ak ci ngon nak lan mo tax ñu ñaan yalla yuriduna wajhu dañu bëgg jëmu yalla ga kon fofu dafa digal yonent bi ne ko boy and na nga and ak ñi nga xamne ay muñ kat lañ dañuy sellal jëmu yalla rek lañ taxajuk waye bul and ak ñi nga xamne aduna lañ taxajuk lool nak suko sun yonent suko sun borom digalé yonent bi lool si ñun la digal bi di tabbi ñun tamit dañu wara muñ di and ak ñi nga xamanteni yalla mo len taxajuk ba dañu and ak ñi nga xamanteni aduna rek lañu xol mune li di ay di façon muñ ci ndigalu yalla yi ci julli ak digle bi ngay digal nit ñi mune wa hadha sabrun ala ta'atillah mune lolu muñ la ci top yalla mune kon dal xaju muñ di jëk moy nga muñ ci top yalla mune ñaarul xaju moy as-sabru an ma'siyatillah nga muñ ba do def moy yalla yi lolu tamit muñ la mune mi ngi melni rek yusuf alayhi salam yentab yalla yusuf dafa muñ ci moy yalla ga nga xamanteni ndaw sa wo war nako sa mom su mënul won muñ dana tabbi sa lolu nga xamanteni mom la ko ndaw so won andax lika bakkanam bëgg yëpp mu dal koy muñ motax nga gis yusuf dafa muñ sax bané man sax ma dem kasoba sax moma gënal mune yusuf ma nga nan rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin yow ñu wora ci lo xamanteni banexu bakkan la wante mu wor la ne li neexul yalla nga muñ bané sax man ma dem kasso ñu tejj ma sax moma gënal may tabbi ci li nga xamanteni neexul yalla kon su mënul won muñ lool du ko man kon lool moy ñaarelu xaju muñ muy muñ li nga xamanteni moy yalla yi mo ne ñettelu xaju muñ moy muñ nak dogalu yalla manam premier xaju muñ moy nga muñ ci top yalla même bu metté nga def ko te muñ ñaarelu xaju moy nga muñ ci moy yalla yi même bu neex sa bakkan nga bañ ko def ñettel bi nak moy nga muñ ci dogalu yalla mo tax mo ne as-sabru ala aqdarillah nga muñ ci li nga xam moy dogal bi yalla tek sa kaw lool la sun yonenti bi lool la ko sun borom sante mu ne ko fasbir li hukmi rabbik na nga muñ ci acte bi yalla acte ci yow li yalla acte ci yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam nang ko muñ yalla mo acte ci yow nga juddu gi so sa yaay yalla mo acte ci yow bi nga amé ñaari at wa sax la nga juddu gi so sa baye yalla mo acte ci yow bi nga amé ay ñenti at wala ñetti at so sa yaay gën aduna yalla acte ci yow ki la yaron muy sa mam mom tamit ba nga xamanteni dem nga bay commence xamé mu jël ko yalla mo atté yow tamit yoni la nga nek ak yonenté muy yenn bu 10 ak mugal yi nga xamanteni muy lor yi la wa makka di tek yep bi say doomu baaje di la tek nang ko muñ kon sumaru won muñ dogalu yalla bi du mana attan yenn bobu motax sun borom ne ko fasbir li hukmi rabbika na nga muñ ci atté bi yalla atté sa kaw mu ne ko tamit fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tastaajil lahum biko sun borom yonne mu metti lol ci mom sun borom na daf ko ne nak man yoni won na ci ñila jiite won ay goor ño xamanteni ñoom tay dañoo muñul muñ bu rafet ñoom Ibrahim ñoom Musa ñoom Isa ibn Maryam Nuh alayhi salam nga xamne moy ulul azmi na nga muñ comme ñoom fasbir muñul kama sabara ulul azmi comme ñi nga xamanteni way ñi am dogu ñi am dañoo dogu won mu yoonte yu ngand yoy nga xam dañoo dogu won na nga muñ comme ñoom niñ muñe mune nak wala tastajilum bul yakamti ñi ñom bu len yakamti seen mbir te gis nga yonent yoy sax amna ci ño xamanteni sax man dañe ba sonu dañu ne yalla dal gannaaw xamal ngam comme nuh alayhi salam sun mom daf ko xamal ne ko yonina la fi yag nga fi lol jooni ak yu manki jorom fuk legi nak ñi la gem mom ken dooto ci yok yalla ci yonent en nuh nak ne gannaaw man ñi dama ñew pour woté pour ñu gëm ma té ñima gëm suñu borom neen doot ma ci yokku kon yalla la tadar ala al ardi min al kafir dayyar kon kep ku yéfal alakal ndax té gannaaw dootu ñu gëm té nak wala yalidu illa fajran kafaran buñu fi nekké dañu yok seen njabot té ñi ni joon ñep ay kacior lañu doon ak ñuy moy yalla kon alak leen té suñu borom neenako muñal comme ñam ñuy muñé té ñu wax nak and ak mañam mëna muñ gogu ñaan nako wala na suñu borom dafa wax yëneenti bi nako wala tastajilhum bul yakamti ci ñom kon lool da fay dugg rek ci cadre muñ ci ndogalu yalla ba gis ci cadre muñ ci ndogalu yalla tamit sun yonnati bi alayhi salam matna digal ben jigen mën mëna ko fal tafdir wal tahtasib manam daf ko ne murha fal tafdir wal tahtasib na nga digal ndaw soso kan nga xamne amna lu metti dal ci kawam xeyna jeuker mo gene adna mu ne ko na muñ te nak def li nga xam moy ihtisab manam mu teye bopam te baña wax lo xamanteni neexul sun borom subhanahu wa ta'ala kon ibnu usaymin mo ne muñ dal ñetti xaj la bi ci gëna kawé nak ci ñetti xaj yi moy nga muñ ci top yalla mo ne parce que muñ ci top yalla mo gëna metti bi ci dess moy muñ bayyi moy yalla yi mo ne moy deuxième xaj bi mo ne ñettel bi nak moy muñ ci ndogalu yalla ndax te mu nit ki sax man na buñ ci ndogalu yalla fekk ne ñak pexé mo tax kon muñ ci ndogalu yalla neena mo gëna suufé ci xaj yi wante nak teewul xaj yep yo xaj la yo xamanteni yu kawé lañ ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko santane mo ne bo gisé borom téré bi kitabu tawhid manam tawhid lay jangale paré indi ci buntu muñ mo ne bo gisé moy walu muñ dafa aju ci ben xaj ci xaju tawhid ndax comme niñ ko waxe dañ né tawhid ñetti xaj la moy nga wétal yalla ci rububiyya gi nek gim nek yalla dogal gi ni dogal nga wétal yalla ci yow jëf yi ngay jëf nga jëf ko ñer yalla kesse nga wétal yalla tamit ci turam ya ak melokaane ya nga bañ ko bokalé kenn ci tur ya ak melokaane ndax yalla amul turando amul kenn ko mi nurool tamit sa melokaane ya mo ne nak xaj bi muy walu muñ dafa mengo ak wétal yalla ci rububiyya gi ndax dañ né tawhid rububiyya moy nga wétal yalla ci limi jëf kon yow su la dara dalé nomuñ ko té yalla tax kon yow gëm nga yalla né yalla mo tek li sa kaw motax mo né hada yata'allaq bi tawhid rububiyya mo né parce que nak bi la sun borom subhanahu wa ta'ala tek dafa aju ci ciobarem dafa aju tamit ci bind gi nga xamanteni mom lay bind mo né wax bi mu wax tamit né ala aqdarillah manam muñ ci dogalu yalla yi mo né lol tamit da fay duggu ci cadre yi nga xamanteni moy jëfu yalla ndax sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lu fi am ci kaw suuf mom moko dogal ndax té yalla huwal qadir al muqtadir moy ki dogal moy ki tekkal sa tamit li am ci kaw suuf ndax tay sun borom comme nim ko leralé ci alcorane sun yonent bi jangale ko sunna amul dara luy man am ci kaw suuf ludul premièrement sun borom xamone nako bindon nako te daf ko neex te daf ko dogal tamit ñent yoy il faut mu dajé ci dogal bi pour manam lepp lu am ci kaw suuf sun borom xamone nako xamone na né bis sangam ci bisuf samedi sangam heure sangam dara dana am xamone nako waye bindon nako tamit wante bam ko bindé tamit néwul né bam ko bindé la am waye xamna heure bu mu wara am nak daf koy neex mu doga am moy mashia ba té yit bu ko dogalé né bu bis bobu lay am ci lay amé kon ñent mbir yoy kuy gëm dogal tamit dang ko wara gëmé non nga xamné lepp lu am neexon na yalla xamon nako bindon nako té yit mom moko dogal mu am mu lo motax mu am mu né lepp lo xamanteni nak dogal la yow daf la wara neex même bu fekkete dogal bu metti la sax daf la wara neex mu joxe ma misal mu ne masalan mën nga gis nit ko xamanteni mi ngi moy yalla deug la moy yalla gi neum neexu la wante nak da ngay gëm ne li dogalu yalla la ndax te nak suñ borom xam dara manul am ci kaw suuf ci ludul daf ko neex wax te bam la ne gëm len liman sa aminkum an yataqaddam aw yata'akhkhar wa ma tasha'una illa an yasha Allah du len neex lu dafa neex yalla ngëm gi ngay gëm dafa neex yalla waye katchor gi nit ki katchor tamit ci dogalu yalla la bok suñ borom subhanahu wa ta'ala mu moko dogal ci lan ci adlam ci manutem ndax te gannaaw doomu adama dafa libre doom ara sunu mom sahala daf ko libéré ne ko nak légui tek na la ci aw yoon ñaar yoon ngi ni imma shakiran wa imma kafuran bu la nexé nga jëf luy tax ñi muy wanane yow gëm nga yalla bu la nexé nga jëf luy wanane kafir nga wedd nga yalla légui nak nit ki nga xamne mom mo tan li nga xamne moy gëm yalla top yalla yalla daf koy jappalé waye nga xamne mom mo tan ci ciobarem ne day wedd yalla sunu bo daf koy bayyi ci manutem ndax do na daf ko libre té la ikra fi din kenn ko sen kenn ci diiné mu bayyi ko nak mu moy yalla même bu fekké ci dogal yalla bi la waye mo moko tanal bako motax mo nara dajé li nga xamné moy mbugalu borom bi suko borom bi djégalut mune ci karu gëm lolu nga xamné da ngay gëm mbolem lay dogalu yalla bi ci la ibnu qayyim wax ben wax mu ne falidalika nardi bilqadaai wa nafqatul muqdi xiina yaquulu bil isyaani. Mu ne gëm gi ñuy gëm dogalub yàlla bi, gëm gi ñu gëm ne lépp lu am si kaw suuf si dogalub yàlla bi la, moo tax ñun lépp lu am si kaw suuf rek gërëm nañ ko. Wante nag waajay mooy yàlla nag danañ ko mere sa mooy gamiy may yàlla, ànd ak gëm gi ñu gëm ne tamit subhanahu wa ta'ala mooy ki nga xamante ni moom moo ko dogal. Mu ne ki nga xamante ni dafa xool ci dogal bi ak li nga xam moom la suñu borom taala li ko neex mu am, mu ne waa ji nga xamante ni mi ngi moy yàlla, kooku di moy yàlla noonu parce que foofu dafa jar ab leer dafa am seet seetal bu fi nekk. Mooy dafa am ay nit ñoo xamante ni dañoo gëm ñu tuddee leen ay nit ñoo xam daal ñoom suma juma al jahmiya la leen tuddee si ñi nga xam ne dañoo bokk si julit ñi. ñu tuddee al jahmiya, la moo tax tuddee al jahmiya, dañoo askone ci waa ji ni wax jëm ibnu safwan moom lim gëm moo ne lépp lu am daal yàlla ko dogal, nit deful dara. Kon ëllëg sax yamal xiyam bu suñu borom taala di buggal nit ñi daf daanaka daf leen a tooñ ndaxte gannaaw moo ko dogal si ñoom. Wante nag kooku dafa juum. Mu am ñeneen ñi nag ñoo xam ne ngi al qadar yi ñoo xam ne ñoom dañoo weddi sax dogalab yàlla. Ne suñu borom dafa jox doomu aadama liberté ak kàttan, kon lépp lu waa ji def moom moo ko neex, même bu neexul yàlla sax day am. Maanaam su ma yëgatee kaas bi naan même mu neex yàlla mu ñàkk neex yàlla dana am parce que man la neex yàlla moom moo ko jox, ñoom qadar ya leen tudde. Ñooñu tamit dañoo juum wante julli bi dafa nekk si diggante bi. Dafay gëm ne lii am yàlla la neex moom moo ko dogal, wante nag man tamit am naa ci coobare ndax daf maa neexee moom ma jox ko, waaye coobare boobu tamit suñu borom taala moom moo ma ko defal. Kon loolu noonu nga koy gëmee pour noppalu, mooy da ngay nekk si diggante bi bañ a weddi dogal bi carrément, wante tamit bañ a sukkandiku ci dogalab yàlla rek ba naan sax ki nga xam ne dafa mooy yàlla kooku warul am bakkaar déedéet. Parce que ki nga xamante ni dem na aljana suñu borom neen dugal naa la aljana jazaan bi ma kaanu yaamaloon, pay gan doon jëf, waaye ña dem sawara dugal naa la sawara jazaan bi ma kaanu yaksibuun, pay ak lañ jëf tamit. Kon li nga xamante ni moo tax nga dugg aljana yaa ko sabablu fii ci àdduna, waaye tax nga dem sawara tamit yaa ko sabablu fii ci àdduna, loolu lépp si dogal bi la bokk. Waaye suñu borom taala moom mooy ki nga xamante ni nag moom ci xikmaam ci xaralam moom moo doxal noonu. Léegi moom loolu la doon leeral ci wàllu xamal la tiite bi nga xam moom la borom téer bi wax ne bokk na si gëm yàlla nga gëm si dogalu yàlla yi. Léegi nag mu indi aaya bi nga xamante moom la borom téer bi wax ne waman yu'min billah yahdi qalba, képp ku gëm yàlla yàlla dana dindi sa xol, dana jubal sa xol, dana dalal sa xol. Loolu daf koy tekki yahdi qalbahu, yàlla ku gëm yàlla yàlla dindi sa xol, dalal sa xol, jubal la. Ñu ne aaya bi fi lim gën a dëppoo mooy dana dalal sa xol ci tafsiru alqama, parce que alqama daf ne li aaya bi jublu kat mooy waa joo xamante ni musiba daf koo dal, benn musiba dal na ko fa yaalam annaha min indillah, mu gëm ne musiba bi kat ci yàlla la jógee. Gannaaw gëm na ne musiba bi si yàlla la jógee, kon moom fa yarda, day gërëm ci musiba bi wa yusallim, dafay jébbal boppam yàlla, xam ne moom ab jaam la yàlla ko moom, fu koy yàlla xëyloo fa lay xëy, fu ko yàlla gontoo fa lay gont. Kon lu yàlla dogal ci moom mënu ci dara, gannaaw mënu ci dara nag kon li muy def rek mooy taslim, mooy mu jébbalu si. Mu ne wax bi mu wax ne yahdi qalbahu, maanaam yàlla dafay gindi sa xol, dafay dalal sa xol. Ibnu Usayd mu ne ay yurziqu tumanina, daf koy wërsëgal ak dal. Kon li ngay xàmmee ki nga xam ne gëm na yàlla ak ki gëmul yàlla mooy ki nga xam ne gëm na yàlla kooku xolam day dal fu mu mënti nekk, day xam ne lépp loolu dal rek yàlla moo ko dogal. Waaye nag ki gëmul yàlla nag lu ko mënti dal moom mën naa saaga wala mu mere nit ku ko deful dara wala leneen, ndaxte mu gëmul ne suñu borom saala bu moo ko dogal si moom. Mu ne wax bi suñu borom wax ne képp gëm yàlla yàlla dalal sa xol, dafay wane kon ngëm mi ngi si xol, maanaam ngëm si xol la nekk. Mu ne wa hada yadullu ala anna al iman yataallaq bil qalb, mu ne lii kat tegtal la buy wane ne ngëm kon si xol la nekk. Fa idha ihtada al qalbu ihtadat li jawarih, ihtadat il jawarih, maanaam doomu aadama fekkee xolam gindeeku na cëri cëri si tes dañuy gindeeku, maanaam xol bi su baaxee daal cëri baax. Mu ne loolu di nga dégg si benn xarit boo xam ne Bukhari Muslim solo nañ ko, suñu yonente yàlla bi ne inna fi l jasadi mudga ida saluxat saluxa al jasadu kulluhu wa ida fasudat fasuda al jasadu kulluhu ala wahiya al qalbu. Suñu yonente bi yàlla bi nee na am na si yaramu nit benn lumb, lumb deret wala yàpp. Léegi nag lumb boobu di cër boobu am na si doomu aada benn cër, cër boo xamante ni su baaxee yaram yépp day baax, cër boobu su bonee yaram yépp bon. Mu ne loolu daal mooy xol, te loolu da nga koy gis sax même si wàllu physique, maanaam si wàllu dund doomu aadama nii rek sa xol su feebaree nit ki bu fekkente ne xolam am na problème foofu bu docteur yi gaaw defe naa ne ruuxam mën na faa jógee. Kon ni ma xamante ni noonu lay appliqué woo si wàllu sa cër, si wàllu santé nii si lay appliqué tamit si wàllu gëm yàlla. Nit ki bu fekkente ne xolam sell na aj na ko si yàlla kese, kooku ay cëram dañuy sawar si jëf lu baax. Wante fekkente nag xolam sellut, maanaam daf see dugal yoo xam waru ko see dugal aju si keneen si ku dul yàlla, koku ciiri day new doole day nasax du am doole fuko setan fek rek daf koy yobbu ndax ci selal digeenté borom koku mo meuna atal meuna taxaw meuna deugar ba nga xamanteni tay setan duko meuna daanel ndax sun borom neena inna ibadi laysa laka alim setan yow setan kat di nga def tay pexe ba tonu wante sama jam yi nga xamne ñoy sama jam al mukhlatin ñi selal ñom amo ci ñom ben pouvoir kon lool mo lay woné kon ki nga xamne xolam set sel na koku ay ciirum day deugar ci jaamu yalla day deugar ci meuna def ci baña def moy yalla yi waye day deug tamit ci muñ ndogalu yalla yi mune alqama nak borom xoxala bo xam ni bokk ci ñi gëna mag ci tabi'in yi manam ci magi tabi'in la bokk bu ne tabi'in moy ko xamanteni sahaba yi ñoko yar bu ne tabi'in nak moy ko xamne ku sahaba bi yar koku mo la yar te ñooñu ñetti generation yoy suñu yonent bi neena ñoy ñi gën suñu yonent bi alxam neena ci ab hadith khayrun nati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ñi gën ci nit ñi kat man yonent bi neena ñi gën ci nit ñi moy ñi nga xamne ño maasi ak man moy kon sahaba yi ñi tok ci ñom gënal moy ñi sa top moy ñi sahaba yi yar ñi tok ci ñom gënal moy ñi sa top moy ñi nga xamne tamit ño top sa ñi top sa sahaba ya mu ne ki nak dafa bok ci nga xamne sahaba yi ño leen yar te muy ci ñi gëna mag ci ñom kon borom xam la bu reuy lool nga ci déggé mu ne wax bi mu wax ne huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba moy waaji nga xamanteni musiba daf ko dal mu gëm ne musiba bi kat ci yalla la joggé daldi geureum daldi nangu musiba ba manam mu jebalu ci yalla mune lolou dag ci degene ta takdir muy do dogal bi ci yalla lay joge lolou lay gem mune bu fekenteene nit ki xamna ne manam musiba bi ci yalla lay joge fokk mom sa xol da fay dal manam ko naw yalla mo la mom te mon na dogal ci yow lu gëna metti li kon li mu dogal ci yow kon dang koy nangu daldi koy geureum mune lolou nak bokkona ci li nga xamanteni moy gëna mëna dalal sa xol manam doomu aad yi nga xamanteni lepp lako dal mu gëm na ci yalla lu joge bo xasse gëm na ci yalla lu joge lolou lu graw ak lu kawé kawé day oyof ci mom da koy gëm te yalla tax kon lolou la doon leral ci aya bobu mune ci hadith bi nga xamanteni mom la su yoonte bi sallam ne ñaari mbir ñi yo xamanteni nit ñi lolou kéfer la ci ñom ñaari mbir yoyu moy di jam ci nit ki ci askanam manam di xass nit ki parce que askan sangam la bok dika te lolou bari na lolou ci sun sote ni ñuy dundé man gis nga gis nit ko xamanteni yor na njabotam am ko joge fele rek diko ñaan soxna mom mu sawati mom lolou pour may ko ko wayna bu ko ne dama indi sa tay mbokk bam gis len ñu lacc sante yi ne ko fo dekk mu xamne ki dal mom manam wa sangam la bok rek mu ne ñoon juma len may parce que lan la moy askan sangam la bok kon ñoon tam yenen te ni ngi len di tekkou ne len lolou kat ci koy kefer la at ta'lifin natat di jam nit ki ci askanam mune lol tamit ken waru ko def mune ñaaral moy an-niyahatu 'ala al-mayyit manam di joy ci ko xam dafa genn aduna bune joy nak niyaha moy joy xam dafa andok ay wax ak ay jëf mune wax bi mu wax fi nak kufru yefer manam nekul na lu leen genn ci diine way dafa leen wonne rek lolou jëfu ci kefer la ndax xarit yu ñewé moy isnatani fil nati huma bihim kufrun ñaari mbir ak ni ci nit ñi lolou ak kefer la ci ñom ba pare mu lim ñaari mu ne lol ñu xey mu ne nak lolou bu ci degge ne ku ko def rek ab yéfer nga manam def nga dal lo xamne ci yéfer la gëna jekk mu def ko ndax te ciéddo yi ñom ñoko da def ciéddo yi ñoy xass nit ki parce que askan sangam ndax alquran mom bimu ñëwé dane inna akramakum indallahi atqakum ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp taqwa ci yalla manam ki gëna ragal ci leen gëna ragal yalla dal moy ki leen gëna tedd tay suñu yonent bi neena attaqwa hauna wa asar ila qalbi suñu yonent bi yalla neena ragal yalla mom ci xol la nek te xol bi ñun xamuñu la fa nek te yalla rek inna allahu ali bi dar tur yalla kesse mo xamne nek ci xol yi kon yow waro japp ni ya gën kenn ndax te xamol nek ci xolam xamoo ngëm yalla fu mu tollu xamoo ragal yalla fu mu tollu kon wax bobu suñu yenen te bi alayhi salam wax mu ne li jikoy kefer la lu leer la dafa ndax dafa contradictoire ak ay bi nga xamoo mo suñu borom bi ne inna akramakum inda la atqakum ki gëna tedd ci yeen dal moy ki gëna ragal yalla kon ki nga xamanteni mi ngi japp ne mo gëna tedd nit parce que mom mamam nangam la wala mom nangam la sante rek le fait que mo sante nangam rek gën na nit koku mom mi ngi def ci ciado koku te teggu ko ci base alcorane teggu ko ci alcorane ndax dafa limu def dafa juyo ak alcorane mune limu jubli ci at-ta'nu fi nasab nak moy al-aybu fi di ayibal nit ki ci askanam diko ayibal di xeb nit ki parce que askan sangam la bok mune fa hadha 'amalun min a'mal al-kufr lolu jëf la ci jëfu yefari yefari ñom ñoy jëf lu mel non mune an-niyahatu 'ala al-mayyit di joy ci kaw ku genn aduna mune lim ci jublu moy an yaqiya al insanu ala al mayit bukaan ala sifati nawh al hamam mune picc mom nga xamne moy hamam pi tax mom namuy yuxo nonu lolou lay arat de nawh mune ñom nak bu ndan joy jigen ni bu ndan joy non la ndan yuxo dañ yuxo gu for motam tudde len anniyaha di def comme pitch yoy nga xam non lañuy def mune li nga xamanteni nak moy buntu bi daf lay woné né nit ki dafa wara gërem li nga xamné moy dogal ak yalla motax indi hadith bi gannaaw buntu bi nga wax ci walu muñ ba paré indi ci hadith bi né bokku na ci yefu ceddoy yefu yefari dañi joy ci kaw ab med manam ku genn adass ñom mo lay woné ko gëmul dogal ak yalla bi fa dafa bok ci gëm dogal yalla bi nak nga baña def yu mel nonu le mune nit ñi ci musiba bu len dalé ci ñenti martaba lañuy tollu manam nit ñi ñenti xaj lan ci musiba dal bu dalé ñenti mbir yi ben nga fi mëna def mune bu jëk bi moy astaqat nga mer nit ki musiba mëna ko dal mu mer mune wa huwa imma an yakuna bil qalbi ka an yahsata ala rabbi wa yaghdab ala qadari llah wa qad yuaddi ila al kufri mune nit ki musiba mëna ko dal mu mer mere yalla masalan mo dal mo xamne li yalla ko tek mu mere yalla nan ngay xamne dafa mer yalla moy ci wax yi dara dal la nga nan man la def yalla ay man fuma jëm manan di wax lan melni yow dal da am lo togn yalla ba yalla tegglu melni yow may mérité woko mané lolou man la giou be sax ci kéfer ndax tay wax ci bopam man nga wax ben wax rek sun borom bor la ci yéfer yi wala iyaazu billah mune bo démé suratul hajj sun borom mang fay melal nit ku mel non ko xamné mom luko dal rek mom ci métit dal mom day méré yalla mune waminan naasi may ya'budu llaha ala harf fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran mubin mune amna su nit ñi ko xane mom day jaamu yalla ci pegg rek mom ni ñi jaamu yalla dal ci pegg bu côté wu la koy jaamu manam ak jaamu yalla am degeerut mom dal su ko aw yiw dalé sa mu contane mune la man sama affaire baax na mom di gëna jaamu yalla nak mom dal buy jaamu yalla dal day tek affaire am baax legi nak wa in asabathu fitna bu ko fitna dalé lu met dalé mune man dal ma ngi jaamu yalla te aw sama dara baaxul legi nak in khalaba ala day elbeutiku nak koku nak yalla muné koku def lol nak khasira dunya wal akhirah fetna aduna fetna al akhirah mom musiyo bi ka dal ci aduna bi mer gi mu mer ba tax jamatul yalla do tax musiyo bi deñ kon fetna aduna kon tepe fami dajek yalla yowma khiyam nak moy gëna tar ndax tay sun borom duko fay ludul lim jëf ju ñaaw ji mu jëf muné kon méré li nga xamanteni moy mbugalu manam méré dogaluk yalla bi dina feñ ci lamagne ci wax bi nga xamni ki dana ko wax ci ay wax yo xamanteni di moolu waté wala di rebaté dara dal la ngay moolu di wax wax yoy mu né lolu dana fi feñ mu dana feñ tamit ci ay cieur comme li ñenté bi wax né bokku ci ñu ko xane yaangi festay lex koku dafa jëf koku waxul sax xeyna waxul waye dara dal la rek nga festay lex mu né lolu wala xoti sa yéré wala di li nga buddi say karaw mu né yoy ak yu melni yépp da fay nekk lo xamanteni daf ci duggalé mu né lolu moy premier xaj bi manam da fay woné nit ñi nan lañuy mel ci ndogal yalla mu né amna ño xam dañuy mel mu né amna ño xam nak dañuy muñ ak sabru dañuy muñ manam bu len ndogal bi dalé dañuy muñ moy nak lolu moy li nga xam mom lañu takku mu né amna ben way kat bu né as-sabru mithlasmihi murrun madaqatuhu lakin 'awaqibahu ahla min al-'asal mu né muñ mom dafa melni turam rek muñ ak aw turam ño bok muñ dafa metti wante nak mujjantelu muñ ga mo gëna neex lem mu ne ki nga xamne mi ngi muñ ci tambali bi day metti lool waye sa mujjante na lamuy tassel muy resultat muñ nga ahla min al-asani mo gëna neex lem manam fay gu neex lako sun borom di faye fi ci aduna sax da koy gis walu al-akhirah bu fa deme fa lay gëna neexé mu ne amna ci ño xamanteni bu len musiba dalé waxuma la sax muñ waye dañuy contane sax kon ñoy ñoo ëpp martaba ñaarel ki ñaarel ki mom ci muñ rek la yam mom dal musiba dal nako muñ na fa la yam waye nak amna ko xamanteni nak musiba bu ko dalé mom da fay contane sax ci musiba bi manam arida day gërem yalla mune koku mo gëna kawé ñaarew bi mune même koku amna ko gëna kawé moy ko xamanteni bu ko musiba dalé day muñ gërem contane ci muñ bi waye sante yalla ci muñ bi manam ci musiba bi ko sun borom santa tek mu sante yalla ci dogal bi nga xamanteni dogal nako bayyi na fi ay mindeef yu bari tégulen man metti bo mbay mom mu tan ko tek ko kon yalla daf ko yéne yiw mom lolay dégg ci lolu da ko tek ci wax bi sun borom suñu yonenté Allah sallam ne yalla su bëggé aw nit daf leen di nattu képp ko xamné tane nak gëreem nga nattu ba yalla daf lay fay yalla gëreem la ku méré nak yalla daal lay méré kon mu né jaam bi gëna kawé nak ci jaam yi moy ko xamanteni nak su amé lo xamanteni dal nako ci musiba ashukru lay def day sante yalla té sante sax fi ko gënon na baaxo moy bu amé xéewal nak sun borom néna la in shakartum ajrunakum su ngeen santé ma yokku len moy suma la joxé xéewal nga sant ma yokku la wanté dem ba am metti bi sante yalla nak mu né lolou mom a'lal maratib moy martaba bi gëna kawé mune parce que koku dafa gëm hadith yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangale xamle ci ne musiba sabab la buy tax sun borom subhanahu wa ta'ala farla say bakkar yow bo gëmé ne nat bi la sun borom subhanahu wa ta'ala tek muy nat bu metti da fay sabab da fay waral suñu borom xana faral la fay ñaawteef te kenn muccu ci ay ñaawteef ñun ñëpp gëm na ne am nañ ay ñaawteef waaye yow yàlla teglam natt nag nga kon yàlla dama siy profito pour yàlla faral ma samay ñaawteef kon moom loolu lay gëm bu nekkul dalay faral say ñaawteef tamit daf lay yokkal say tiyaaba même bu amul ay ñaawteef te loolu néewlu fi ñu amul ñaawteef waaye daf lay yokkal say tiyaaba mu ne suñu yonente bi yàlla bi salaamu alayhi wax na si benn xadis boo xam ne Bukhari bi muslim génne na ko suñu yonente bi nee na maa yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala shayin illa kuffira lahu biha hatta shawka yusaquha mu ne amul lenn luy dal ki gëm aji gëm ki gëm yàlla amul dara la koy dal si loo xam ne ñàqare la wala tiis tiis wi lay dal moo xam da nga ñàkk sa liggéey moo xam da nga ñàkk li nga xamante ni mooy sa alal wala loo manti ñàkk daal si ñàkk yi mbam jural la xëmm nga am aw tiis xëmm mooy loo xamante ni lu war a ñëw la maanaam yow yaa ngi am looy xalaat naan est ce que naa ko jotam du ma ko jot masalan yaa ngi wutab liggéey xamoo nax li nga ko am am dét loolu mu nekk xëmm si yow mu yitteel la daf lay jaxase yenn saa yi sax mën na la fàttaloo ay mbir mu ne loolu di la dal sax yiiw la si yow gannaaw gëm nga yàlla mu ne amul dana looy dal ci xëmm ak xëmm bu ne xëmm mooy njàqare boo xam ne dal na sa kaw ba pare ngay nga xamoo noo siy génneek yooyu xalaat moom ngay xalaat mu lay jaxase mu ne loolu sax bu la dalee na nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf la si faral say bàkkaar mu ne ba si ndég bi lay jam yaa ngi dox siw yoon aw ndég jam la sax ndég boobu jam la mu metti lool moo xam metti na moo xam mettiwut wante dana la si faral ay bàkkaar wala ñu yëkkatil la si ay daraja kon suñ kon li mu wax rek ne jullit bi moom dara am pertut mooy loolu jullit bi moom bu amee yiw sant yàlla yokk ko bu amee naqar muñ yàlla ànd ak moom yokk ko ay tiyaaba faral ko ay ñaawteef mu ne loolu nga siy dégge moo tax ki nga xamante ni moom la ko moom la natt bi di dal mu muñ gërëm ba pare sant kooku mooy nekk ci maratib yi gën a kawe mu ne xadis bi nga xamante ni moom la Ibnu Masud soloo su yonente bi ne laysa minna man daraba alqududa wa shaqa aljuyuba wa daa bi daawa aljahiliya mu ne xarit bii kat suñu yonent bi daf fee lim ñetti façon nit nit ñi ñëpp nag musiba moo leen dal bi leen musiba dalee kenn ki lim def mooy darabal xudut mi ngi fes boppam moom musiba dal na si ko muy met muy gën a mettital boppam kene moom tamit wa saqal yub mi ngi xotti ay yéeréem wa yemul ci loolu moom mit mettital na boppam yàq na yéeréem ba pare nag di wax ay kaddu yu ñaaw wa daa bi daawal jaahil yoon yonent bi nee na bokkul ci man bokkul si ñun ñi nga xamante ñoo ay julit bokkul ci ñoom kon lii li muy wane mooy lii du jëfi julit du jëfu koo xam ne gëm nga yàlla waaye jëfu ceddo la mu ne yonente bi nag dafay lim ñett yi rek waaye ku def yu mel nii nag yow pesoo sa bopp xotiwa sa yére waxoo waxu ceddo yi wante yaa ngi def leneen lu mel ni ab kaas nekk sa kanam rek nga dóor kaas yi mu tas ko am na ñoo xam ne ñoom suñ meree lu ñu yor seen lox dañ koy sànni mu ne ñooñu tamit dañuy duggaat si tëkku bi rek ndaxte moom jëf ji la yonente bi maanaam ci réaction bi la yonente bi alayhi salaam tere maanaam ni nga réagiré maanaam monsieur yooyu dal na sa kaw te soo sa bopp xotiwa sa yére waxoo lu ñaaw wante nag yaa ngi sànni sa li nga yoroon yëpp sànni nga portable ba nga yoroon wala sànni nga kaas yi wala ngay lu ne nga koy def daal mu ne loolu moom bokk da siy bokk wala aw ñam nekk nga fuddal fu fuddal ñam wi mu tuuru mu ne yëpp ay mbir la yoo xamante ni yëpp ceddo la ku ko def tamit da ngay dugg si tëkku yonente bi alayhi salaam tëkku mu ne kon loolu jar na bàyyi xel mu ne wax bi yonente bi wax nag xam waxu yonente bi daf ne lay samit naa man darabal kudul képp kuy pes lex rek bokkoo si ñun xam noonu la ko boyale noonu mooy nag wante bu si dégg rek comme yow nga am sa doom pes ko noonu ngir yar ko mu ne loolu mu bokkoo si ndax yonente bi noonu dafa ne rek képp kuy pes ay lex bokkoo si ñun léegi nag yow bu ko déggee rek si général mais si contexte xaalis ngay xool Ibnu Husayn mu ne bu si nekkul pes yëpp man mu dafa jox exemple rek ki nga xam ne mi ngi yar doomam yenn saa yi nga yar sa doom daat koy pes pes nga lex wante nag yow duggoo si tëkk bi parce que nekkul ci contexte bi nga xam moom lañ ko teree mu ne nga xamante ne tamit xotti na yéeréem wante tayu ko kooku tamit moom duggul si ndax yonente moom dafa généralise ne rek képp xotti sa yére bokkoo si ñun wante nag bi nga koy déggee si contexte bi mooy wax ba mu wax ne wa daa bi daawal jaahil di wax waxi ceddu mooy ki nga xam ne musiba dal na ko musiba dal la léegi nga réagiré réaction boo xam day wane ne yow gëmoo ndogalu borom bi suñ yonente bi alla nee na bokkoo si ñun la moo tax mu ne bokkoo si ñun mooy da ngaa wedd benn ponk si penku ngëm yàlla ndaxte bu ne lii ponk la juróom benni ponk ñoo nar kek gëm yàlla boo si bàyyi benn ponk rek da mel na ni yow yeneen ponk yi gëmoo ko te al imaanu bil qadar gëm ndogalu yàlla bi dafa bokk ci arkaanul iman ponk ngëm yàlla daf see bokk comme ni nga xamante ni nga gëm yonente yàlla yi sàtt la nga gëm maanaam pour nga gëm suñu yonente bi Mouhamad da ngay gëm mboolem yonente yëpp laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli waaye soo weddee benn yonente rek yow gëmoo suñu yonente Mouhamad alayhi salatu wasalaam mi ngi mel ni ñi nga xam ne ñoom nee nañ gëm nañu Isa waaye gëmuñ Mouhamad kon ñoom Isa si boppam lañ jëkk a weddi ndax Isa ñom buñ ko gëmon la Isa waxon ne amna yent bu ñew sama gannaaw danañ ko gëm kon ñom wéd nañ wax bañ Isa wax kon ñom gëmuñu Isa alayhi salam kon loolu limu wax bi mu wax ne ku def li dal bokko ci ñun moy ko dafa gëmul ndogalu yalla bi kon bokul ci mu'minin yi am iman deug kon loolu la doon leral ci hadith bobu mu ñew ci hadith yi nga xamanteni nak suñu yent bi alayhi salam neena إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة من سن يونت بي يالا بي واخ بيم واخ ني يالا بو فكنت ني نمنا سي جامم بي ييو داف كوي غاواله موغل سي ادنا مانام بو ديفه لو خامني جارنا نو موغل كو داف كوي ناتو تك اي ناتو اي ميتيت بو كو ديفه ناك موي فار باكارو بام ديفون ليغي نك بو يالا نامي سي جامم بي صفانو ييو moy mbugal daf koy yaatal ci adunaam jox ko ay xewal bu ko defé nak yawmal xiyam bu ñëw mu fay ko fay bu mat ci bakkaro nga xamanteni mom la defoon mune wax bi mu wax ne ajjalalahu al-uqubata fi dunya dana ko gaawale mbugal bi ci aduna mune loolu moy li gën ci mom manam ki nga xamanteni mi ngi moy yalla yalla tel ko won resultat lam yi def loolu mo gën ci mom ndaxte loolu sax dana tax mom mu jajj bopam xamne kat mom def na erreur ndax nit ki bu fekkentene dafa nek ci am bir nek mi rek jek mu am lu ko dal legi nak mo xam day liggey jek jek rek alalam di commencer di wagneeku mo xam commerçant la mo xam lu man doon alalam di commencer di wagneeku dafa ro xol doxalinam est ce que alal ji amul lu aram lu ci dug ak yoyu xeyna lol motax alal ji di wagne kon lolou avertissement bo lo ko sun bol xala di jox muy lo xamanteni dana tax mom mu xolaat bopam bu gisene riba duguna ci mu genné ko bu gisene alalu jaamu duguna ci mu genné ko kon lolou xewal la ci mom mo ibn usaymin mo ne yalla mbugal giñ koy mbugal fi aduna zalika khairun min ta'khirihi al-akhirah mo gën mu koy bayyi ba al-akhirah mu koy mbugal ndaxte bu fekkentene nit ki nek na ci am mbir akharam di gëna bax mom xeyna du bayyi xel ci lim nek fekk ne sax ala manam duguna ci ay mbiram lo xam waru ci dug motax suñu yonnate bi alayhi salam pour deugal wax bim wax ne mbugalum aduna mo gën mbugalum al-akhirah suñu yonnate bi alayhi salam bu fekkentene am na ñaar ñuy robbo bu ne ñaar ñuy robbo moy jëkkeer ak jabar ñuy robbo dañ nan def li nga xamne moy al mulaana moy robbo naka la robbo di amé moy ku jigenti ëmbuna ku goor ki ñew ne ko ki jurumako manam nit ki nga xamne amna jabaram jabaram ëmb jëkkeeram ñew ne ki ki mu ëmb du sama dom légui lool bu amé ci jamono yentu allah salam yeen daf leen di wo ñum ñaar ñep ni leen légui fo nga waat yow ya tuumal sa soxna ndialo te da nga woron andi ñenti séré ndax kepp ku tuumal jigen ndialo ngi di ñenti séré onul ñetti tédam dañ lay door juroom ñett fukki yar légui nak gannaaw sa jawar la duñ la laaj cédé wante ñenti giñ lan lay giñ ñenti giñ yoy nak moy remplacer ñenti cédé ndax lepp lu am yalla xamna légui nak waaji da fay giñ ñenti giñ bu giñe ñenti giñ ne doom yi manam sama sox soxna ci kat lim yob manam nekkul sa ba doom joyul ci man légui juroomelu giñ ba bala muy def juroomelu giñ ba yoonte bi daf ko nan taxawal ne ko nak inna adhaba dunya ahwanu min adhab al-akhirah mbugulum aduna manam gatti aduna mo gën gatti al-akhirah ndaxte bu fekkentene wax nga li ngay wax ba wat bu fekke li nga wax amut yowmal khiyam mom manam sa affaire wuuru motax sun yonent bi daf ko nan mbugulum aduna mo gëna woyef mbugulum al-akhirah ku jigen ki tamit bu ñewé di wat mo tamit gannaaw mom neena li ma sama jëkkeer tuumal defumako defuma ndialo dom ji moko mom tamit day wat ñenti wat ne deug la wax juroomel balam kay def yonent bi tam daf koy teye ne ko bala ngay wax ma nga lay xamal ni inna adhab ad-dunya ahwanu min adhab al-akhirah mbugulum aduna mo gëna woyef mbugulum al-akhirah so insisté mom jigen sa wa daldi wat nak ñom ñaar lay dal leen di takale dootum seyeti abadan legi nak yowmal khiyam la seen bir di feñ kon fofu lim fi woné rek moy wax bi mu wax né suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yéxé manam mu gaawé sa mbugal fi ci aduna mo gën mako yéx al-akhirah daf ko sukkandiko ci wax bi yenente bi né inna 'adaba dunya mbugalum aduna ahwanu mo gëna woyof min 'adabil akhirah mbugalum al-akhirah mu né kon waaji nga xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy tek ay natu ay musiba ci alalam wala ci domam wala ci njabotam wala ci lu mën ta doon dal mo gën ci mom mu koy bayyi ba yamal khiyam mu koy mbugal ci bakar yo xamne defon nako ndax sun borom neena wala adhabul akhirati ashadu wa abqa mbugalum al-akhirah mo gëna metti te mo gëna def manam mbugal akhiram day def duñu mësa jeex te mbugalum aduna nak da fay jeex mune manam li nga xamanteni moy natu bari na ay façon nit ki yalla mën nako natt ci alalam nit ki yalla mën na natt ci commerce nit ki yalla mën nako ci mbayam wala nablu wannakum bi shay'in min al-ju'i wal khawfi wa naqs min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashir as-sabirin watna dina len natu ci dara ci ay bakkan yu gene aduna wala am bay mudul bax wala xif man ngeen sax xif wante nak na nga bigal muñ kat yi nga xamne lepp lu len dal rek dana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ñoo ñoo am xewal bayiko seen borom te ñoo ñoo gindeeku mu ne lool lepp manam ay natu la yo xamanteni boko comparer ak natu ci diine yoy du dara manam mu ne natu bi gëna met bi gëna tar nak moy natu la ci sa diine motax mu ne ma yata'allaqu bid-din hiya asadduha li anna al-'uquba al-hissiyya qad yantabihu al-insan manam mu ne sun borom santa mu natu la ci sa aduna mo gëna way mu natu la ci diine mu ne parce que nit ki yalla man nako natu ci diinam te duko yeb waye natu aduna mo fo jaar diñ ko yeg mom ndax bo jekke sa alal manki di nga xamne alal manki na bo ñaké sa mbokk di nga xamne ñak nga sa mbokk diñ ko yeb soxol xol daf koy yeb bo ñaké sa mbay wala sa kër lolou lepp dang koy yeb mu ne lolou natu aduna la waye bu le natu diinam man nga ko baña yeb nit ki man na nek ci am mbir ñu natu ko ci diinam mu duggu ci ay bida di dem fo ni mi def baxna fekk baxul mu ne lolou man nako baña yeb sax lolou la wax mu ne ma yata'allaqu bid-din qad la yantabihu laha illa man wafaqa la mon xana ko yalla defal tawfiq mom mo meuna yegne mom kat nekete mi ngi wagne ko ci dinem mon ni matal nit ki nga xamanteni mi ngi don dem jakka di faral dem jakka jek rek tayel ci jakka koku nat nañ ko ci dinem bu fekke ne mom manam mi ngi baye xel bopam di setantal dana xani mom ni nat nañ ko ci dinem waye na bu fekke ko sagal la nak koku mom man nako baña yeb bo defé nak muy musiba mon ni matal tamit ko xamanteni saw ma san gis lu neexul day mer masan su rombe ci mbedd mi jigen ñu sol lu gatt day mer su setané télé bi dégg lo xamné neexul day mer mu jék nak mu jék jék rek loolu defatu ko ben effet man na rom ci mbedd mi gore jigen koy def lu ñor def du ko def da ben effet koku nak nañ ci diine te yeguko mu ne lool ay natt la ci diine yo xamné nit ki man nako baña yeg mu ne nit ki tamit man na baxo di diglé lu bax fu mu gisé lu bax rek diko diglé di téré lu bon fu mu gisé nit ko def safan rek mu fexé ba koku xamné li safan la léegi nak mu dem ba nga xamanteni nak mu tayel na ci loolu manam dootul diglé lu bax dootul téré lu bon mu ne ko tamit nat nañ ko ci diinam té man nako yépp ko man nako baye yépp mu ne li yépp ay natt la yo xamanteni borom daf koy nattu sun borom néna fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim ñi ngay wo kat suñu deddo xamal yalla mom namul jotal len ci li nga xamanteni moy len seeni bakkar kon nit limi def ci ay bakkar ci loko sun borom subhanahu wa ta'ala di nattu mune bokko na ci natt yi la sun borom subhanahu wa ta'ala di nattu moy mu natt la ci bakkan manam ci sa cieur yow manam nga ñak ben cieur wala nga ñak li nga xamanteni moy sa ben cieur bu nek bu ñuy gis ni wala ben cieur bu nek sa biir comme ñi xam dañu am ay fever ci walu rein wala walu ay poumon yoy yep ay cieur la yu nek sa biir yoy yep ay natt la yo xamanteni sun borom daf koy tek nit yoy dañ ko wara muñ mune nit bokko na ci natt tamit yalla natt la ci sa njabot comme nga ñak kenn ci sa njabot wala mu natt la sax yow ci sa jëm bu bop ji mu ne yoy yep ay natt la yo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala daf koy nattu nit ki mu ne man nako natt tamit ci alalam comme alal ji wañeku wala mu yaxu mu dem dek jek def commerce jek daldi fayit mu ne lol la don leral ci wax bis yonent bi ne yalla bu beugé ci jambi yiw daf koy téla tek ay nattu ci aduna mu ne natt yoy nak ci xajo yep man na cey nek mu ne bu ci gëna kawé nak gën cey graw moy mu natt la ci sa diiné mune be benen xaj bi mu wax mune yalla su namme ci jambi lo xamanteni du yiw moy mbugal daf koy teye ci bakkar waji def ay bakkar yalla diko yok sewal ba mu dajek mom nak yamal xiyam nak mu dat koy matal li nga xamanteni moy mbugal ba nga xamanteni mom la mengol mom la wax mune ay yujazihi bihi yawmal qiyamah wa huwa alladhi yaqu bihi an-nas min quburihim li rabbil alamin mune yawmal qiyamah nak bo ci tudde ko yawmal qiyamah moy bis ba nit ñey taxaw ne bu xeteeni bammel dal di taxaw nak mu ne fofu la ko sun borom subhanahu wa ta'ala di faye mu ne legui dal hadith boko sentantale di nga gis ne nattu mom ñaari mbir la mu ne nit ki bu ko nattu dalé en tant que gëm na yalla na jappare nattu bi da fay faral ay bakaram takfir li sayiati wa ta'jil uqbatud dunya mu gëm tamit ne nattu bi sun borom faata daf koy mu rafet njott ne yalla daf koy te manam gaawale ak mbugalam pour que yowal xiyam mu daf koy jegal mu rafet njott ci lolu mu ne lolu nak mo gën ke mu koy bayyi ba yowal xiyam mu koy mbugal mu ne natt bi tamit man na tax sun borom faata yalla yegri say daraja man nit ko xamne dafa sagan ci ay jëf manam di jëf yo xamanteni jëf yu bax la wante nak mom dal xawna sey sagan sun borom man na la nattu so ma ñe nattu bok sun borom yegala ci ñi nga xamanteni ñu ngi jëf jojef ju bax jojef ju rafet mune lolou la don wax ci aya bo mune ci hadith bo mune benen hadith bi nga xamanteni sun yonent mi ngi ne inna azamal jaza ma azamal bala pay gu reuy mi ngi mengok manam nat gu reuy wa inna allaha ta'ala idha ahabba qawman ittalahum ya la sunnam me awli su len beugé daf len di natou faman radiya falahu rida wa man sahata falahu sahata kep ko xamanteni geureum nga ci natou bi am geureewal yalla kep ko xamanteni mer nga ci natou bi am merub yalla mune mom lim ci deg ci hadith bi moy ay yataqabal adam al jaza ma al bala mune dal fo fek fay gure dal xamal ni amna natou bo xamal mom la mengoron bo sun borom sala natou won comme lim waxon rek ci tambali bi ne muñ dafa nek ci ñetti xajjep da ngay muñ ci li nga xam moy top yalla ki nga xam mo la gëna muñ ci top yalla yi koku payam moy gëna reuy ci la gëna mëna muñ tamit ci bayyi moy yalla yi koku payam moy gëna reuy ci la gëna mëna muñ tamit ci ndogalu yalla yi koku payam tamit moy gëna reuy mu doppo rek innama yufassabiruna ajrahum bi ghayri hisab mune sun borom subhanahu wa ta'ala bu bëgge aw nit daf leen di natou mune bo démé sax ci ben hadith sun yonnati bi alayhi salatu wassalam ning fay jangale ben way bo xamanteni dafa muñ ci moy yalla yi mune koku moy yalla mo ñewon ba ci mom mu muñ ko te yalla tax mune koku bokk na ci nga xamanteni sun borom daf leen di keral bis bi nga xamanteni ker du am budul keram mune moy ki nga xamanteni sun yonnati neena wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah mune amna ak goor go xamanteni kat ak ndaw top nako ndaw so xamanteni ku am martaba la ku am cër bu reey la ku taaru la tamit rafet lool top ko ba wet ak mom ne ko nak kay ñu moy yalla ba ko ndaw sene kay ñu moy yalla waji ne ko inni akhafu Allah man kat ragal na yalla dama ragal yalla mune koku muñ na moy yalla ba la ko sun borom sala faye moy bis yowal qiyam ba nga xamanteni nit ñi ñu ngi jox dal di taxaw taxaway bu metti bobu ñi nga xamanteni ñoy nit ñi maam ci ñom ño xamanteni jant bi tim na len amna ño xamni mom ker lañuy am mune koku bokk na ci jurom ñaar ñox dañuy am ker bokk na ci waaji nga xamanteni dafa muñ moy yalla bobu te muñ moko may mune kon dang ci dege ne muñ mom comme ne ko sun borom taala waxe rek ne innama yufassabirun dana matal muñ kat yi ajrom sen ak fay bi ghayri hisab te duma ko calculer duma ko regle ci dara mune lol nga ci dege mune wax bi wax tamit ne faman sahita waman sahita falahu as-sahatu manam ku geureum yalla fay la lu bax wante nak ko xamanteni mer nga ci ndogal bi sun borom taala daf lay mer lol la yi fay rek ndaxte al jaza bi jintil amal fay gogu sa tamit nam jëf ja tol la lay jëf gannaaw ndogal bi ñew na yow nga geureum ndogal bi yalla daf lay geureum gannaaw ndogal bi ñew na nga mer yalla daal lay mere te ya ko tek sa bop mom la sun borom ne man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha ku jëf lu bax sa bop nga ko jëfal ku ñaawal nak sa kaw lay kepp mune aya bi danañ ci déggé ay mbir mune li ngay jëkke déggé ci aya bi sun borom wax bi sun yoonte ma sa samne yalla su soppé aw nit daf leen di natou moy li ngi ci déggé kat nekkon yalla amna melokanu sop manam yalla da fay sop isbatul mahabba was-sakhat wa ridha lillahi azza wa jalla wa hiya min as-sifatil fi'liyya li ta'alluqiha bi mashi'ati llahi ta'ala kon ci babu tawhid manam ci wétal yalla ci ay turam ak ay melokanam da ngay saxal ne yalla da fay sop kon lol melokan la ci mom da saxal yalla tamit day mer ku jar mere daf lay mere warida da fay geureum ku jar mu geureum la daf lay geureum mune lol dafa bok ci luñ tuddé as-sifat al-fi'liyya dafa am patagat bu ne melokan dafa am ñaari façon dafa am sifa zatiya melokan bo xamne ci jëmu yalla gi la ak melokan wax melokanu jëf la mune yi nak ay melokanu jëf la manam contant gi sun manam bëgg gi sun borom di bëgg aw nit lolou nekul la ñoo ñep lay bëgg day bëgg ñi bañ ñëlé mer gi mi mer ci ñi tamit day méré ñi contant ci le mo mune yoolu sifat fi'liyya la ay melokanu jëf la yo xamne mi ngi aju ci ciobare mom yalla ko xamne sop nako bëgg ko méré koku lay méré wala kum bëgg contant ci mom koku lay contant ci mom mune sun borom subhanahu wa ta'ala nak da fay bëgg jaamam bi nga xamanteni gis na ci mom melokan yi moy jaam bi nga xamanteni gëreum na ci ndogalu yalla bi koku sun borom subhanahu wa ta'ala daf koy gëreum waye sun borom dana méré dana bañ ki nga xamanteni mer na ci ndogalu yalla bañ na ndogalu yalla bi mune lool motax nak nit ki sun borom man nako méré tay bëgg ko suba man nako bëgg tay méré ko suba parce que mi ngi def ci mom naka la comporté wu digënté mak boromam mune parce que atté bi nga xamanteni mom la sun borom xam di atté ci nit ñi mi ngi aju rek ci illa bi manam la nga xamanteni mo waral atté ba bu fekkenté nit ki tay jëf na lutax yalla méré ko yalla daf koy méré bu jëfé lutax yalla bëgg ko yalla bëgg ko kon motax mune loolu sifat fi'liyya la ay melokanu jëf la yu aju ci ciobale borom bi subhanahu wa ta'ala mune melokan yëpp yi nga xamanteni ñu koy saxalal sun borom subhanahu wa ta'ala dang ci wara bayyi ñaar parce que ci walu gëm yalla ci walu melokanam ak ay turam yoyu dafa am ay ñu xam dañ ci daanu yu metti parce que am na ñoo xam ne nañ yalla du bëgg du méré du bañ du basar yoyu melokaanu manki la mais nak ñom ñoo joom parce dañoo meng dañoo nurole yalla ak ay mbindef xamoon nit ko xam fokk fekk mi ngi mer koku mom da nga ci ku febar la ku manki la mais nak suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ne méré na ay nit wala bëgg na ñi koku doko comparer ak nit mi ni mer ngi bëgge yalla wax nako dang koy gëm rek nim ko waxe naka lay méré nak naka lay contane ñun mom waruñ ko lijeenti loolu lay wax fi motax mu ne yow gën gi ngay gëm melokan bu mat don ci melokanu yalla yi ñeul dënd dang koy saxal ala haqiqatiha wa zahiriha nga saxal melokan bi comme ni mu ñëwé nonu masalan bu yalla ne inna allaha yuhibbul muhsinin yalla sopp na bëgg na ñi rafetal nga gëm sopp gog mu wax comme ni mu ñëwé nonu haqiqatiha ci dëgg dëggam ak ci zahir bi nga baña dugg ci xoot xootal di xootal nan yalla ni lay soppé ak non dedet nga bañ ci dugg mu ne ñaare bi tamit di nga wara bayyi xel ci saxal ngay saxal melokanu yalla moy al hadaru min at tamthil aw at taqif nga moy tanduko nak di nan di wutal melokanu yalla al kayfiya ak façon nan façon bi la mel comme matal yalla neena amna loxo yadullah fawqa yadihi loxo yalla ning ci kaw loxoy sahaba yaron jayante sun yonnata ma sallallahu alayhi wasallam sa sufu garab ga masalan yow fofu do fa ñew nan loxo yalla naka la mel di imagine sam xel mu ne lu bu ko def yow dal nim waxe non yadullah saxal len yalla amna loxo naka la mel nak ñun ji mën ko xam bu ko melal bu ko jima tamit wutal nu mu mel mu ne lool lepp nak legi ci walu gem yalla fi tawhid rububiyya aw ak tawhid uluhiyya ak tawhid asma wa sifat muy ñett xaju gem yalla yi nga xam da ngay wetal yalla ci nek gi nek aji sak gi aji dind gi ay jëfam nga wetal yalla ci ay jëfam nga wétal yalla yow ci say jëf moy jaam yi ngay jaam nga wétal yalla ci turam ak melokanam dafa am ben aya bu ko teunk sun borom neena badi'u samawati wal ard anna yak manam sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci aya bobu ne mom mo sak asman ak suuf legi nak fa'budhu nang ko jaam wastabir li ibadati xam nga dafa wax ma sak asman ak suuf lolou moy tawhid rububiyya mune nak fa'budhu jaam ko kon yow moy li nga amel yalla moy tawhid uluhiyya mune nak hal ta'lamu lahu samiyan est ce xamal nga yalla ben turando kon nga gis ne yalla mom amna itur waye amul kenn kum mengol ci ay turam nit ki man na tedd yalla tedd na waye taxul mu nek turono yalla ndax te tedd gi nit ki tedd lolou tur ci mom melokan la rek waye yalla nak tedd gi mu tedd ci mom dafa nek jikko mu bari lam koy def ba mu mujj nek jip manam tur ci mom kon yalla amul turono ci minde fami kon lolou la cheikh bi don andi ci buntu bi nga xamanteni moy buntu as-sabru ala aqdarillah daldi muñ ci li nga xamanteni moy ndogalu yalla yi mu dugg ci cadre tawhid comme niñ ko waxe rek dafa bugg dugg ci al iman bil qadar nga muñ ci ndogalu yalla ndax ki muñ ndogalu yalla bi koku mo meuna muñ te yalla tax wante nak waxunu muñ ñak pexé comme ni yentiyan sam jangal ci ben hadith as-sabru inda sadmati ula muñ kat moy sa tambali ba waye dem ba ñak pexna dogo muñ kon yow da nga seuf kon lool la ngon tamit ci buntu bi lepp lu so xamanteni jumna ci nak yalla nuko yalla jéggal سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله